Kezdünk. Sziasztok, kedves nézőink, csodálatos, mi van ma? Szerda estét kívánunk mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartotok ma este. Ismét ilyen podcastes beszélgetős stream van, a vendégem ezúttal is Csocsó, akit itt láttok ugye a jobb sarokban, és úgy döntöttünk, hogy ismét egy ilyen PC gurus, nosztalgiás streamet fogunk tartani, viszont ezúttal nem csak így visszaemlékezünk, hanem úgy döntöttük, hogy egy kicsit így azzal dobjuk fel ezt a mai adást, hogy mind a ketten összeválogattunk PC guru magazinokat, amik valamiért kedvesek a szívünkhöz, és úgy döntöttünk, hogy beszélni fogunk arról, hogy azok a PC guru lapszámok, amiket majd most megmutatunk nektek, azok miért állnak ennyire közel egyébként a szívünkhöz, hogy milyen sztori van mögöttük, miért szeretjük, meg ilyesmi. Hogyha esetleg valaki nincs képben, akkor azt kell tudni, hogy én is, illetve Csocsó is egy időben szerkesztői, illetve főszerkesztői voltunk a PC Guru magazinnak, és nem olyan régen, az elmúlt hetekben vele, Miguellel és Krisszel is készítettünk egy adást, ahol a PC Gurus emlékeinkről beszélgettünk, és ezek egyébként kifejezetten népszerűek voltak a nézők körében is, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit folytatjuk ezt a tematikát, mert hogy mi is szívesen beszélünk az emlékeinkről, meg egyébként úgy általában a PC Gururól is, és hogyha már PC Guru, akkor most részben a magazinok fognak a középpontba kerülni, és tényleg elmeséljük, hogy azok a lapszámok, amik most itt bekerülnek az adásba, azok miért voltak a számunkra kedvesek. És csapjunk is bele a lecsóba, Csocsó, mutasd meg az első PC Gurut, amit kiválasztottál, és mesélj nekünk róla, hogy az miért különleges a te számodra. Sziasztok! Igazából kicsit ilyen self-pretentious-nek fog ez lehet tűnni, de én alapvetően olyanokat válogattam össze, amiken dolgoztam, amikor voltam közterkesztő, akkor azokat válogattam ki, és nem kronológiai sorrendben fogok menni, nem is úgy vannak itt mellettem, hanem valószínűleg inkább így ad hoc. Úgyhogy kezdem is rögtön ezzel a szép példánnyal, remélem, hogy látjuk. Egy kicsit mozgass közelebb a fejedhez, mert pont így van benne a kamerában, ez az. Így már szerintem mindenki látja, melyik lapszám ez, mesélj. Közben elmondom egyébként, hogy Jézus, illetve a nővérem is feliratkozott a csatornára még egy hónapra, mind a kettőjüknek őrületesen nagy, boldogságos mindent kívánok, amiért megtették ezt, köszönöm szépen, szuperek vagytok, és akkor most éljünk vissza a PC Guru magazinra. Igazából ez egy 2018 márciusi lapszám. 2018 március. Igen, tehát ez igazából nagyon durva, hogy ez sem tegnap volt. Három éve. De amiért, hát igen. Nagyon különös, mert amikor lapozgatom, vagy bármelyikért fellapozom, nem tudom te, hogy vagy vele, de akkor így nagyon gyorsan visszarepülök az időben, és emlékszem azokra a dolgokra, mm-hmm. Hogyan készült. Eszembe nem jutna máskülönben, de ilyenkor szokott. És ennél az volt a különlegesség, hogy megmutatom még egyszer, hogy a... Közben egyébként szerintem néha így nyugodtan mutass bele a kamerába, hogy melyik lapszámról van szó. Eternity 2-s politója van, amiről azt kellett tudni, hogy Siklara volt az a hihetetlen szerencsés és nagyon bátor ember, aki vállalta, hogy elkészíti ezt az egyébként tényleg nagyon maratoni időben befutandó munkát, ugyanis nagyon-nagyon későn érkezett el a lehetőség, hogy készüljön egy ilyen előzetes, a képanyag nagyon sokat kellett várni, meg úgy általában mindenre, arról is, hogy Kári tudjon beszélni azok az emberekről, akik fejlesztik ezt a játékot. És hát egy ilyen maraton interjút csinált velük, ha jól emlékszem, valami 3 vagy 4 órás felvétel volt az egész, ami ugye nyilván nem csak ilyen kérdezfelelek volt, hanem gyakorlatilag a teljes processzorról, hogyan fejlesztenek játékot, mi az arcpolitika, stb. Mindenbe belement. És emlékszem, hogy szia Siklara egyébként, hogy ezt esetleg látod, hogy nagyon izgatott volt, hogy hát befutja időben ezt a történetet, és volt egy-két késés a cikkben, de hát szerintem egy ekkora munkán ez teljesen természetes, mi tisztában voltunk vele, hogy hát ez meg fog érkezni, és ez baromi jó lesz. És a végén egyébként nem csak, hogy befutott, és tényleg baromi jó lett, és kifejezetten szerintem szép, most nyilván ez ízlés dolga, de én például a mai napig nagyon jó, szívesen, nem tudom mennyire látjátok most így a fejem helyén, de egy ilyen hatalmas árttal indul az uh-huh. itt a jobb kezemnél, és ez nagyon-nagyon szép volt. Sőt, én egyszer megmutattam borítót, szóval borító is nagyon jól sikerült, nagyon szerettem ezt a képet, ilyen klasszik fantasy kép egyébként. Manapság nagyon kevés játékban láttuk így ilyet. Tudod, ami ez a lapozgatókönyves hangulatú dolog? Uh-huh. És és a cikk is nagyon-nagyon jó lett, tehát óriási élmény volt az egészet szerkeszteni, és van benne egyébként egy igencsak nagy Josh Sawyer interjú, akik játszanak ezekkel a CFD játékokkal, tudják, hogy Josh Sawyer egy eléggé régi veterán ember, aki elképesztő munkákat tudott maga mögött, és ugye az Obsidiannak volt az egyik vezetője. Most nem tudom, hogy például az-e még lehet, hogy most már nem, mert ide nem követem annyira is volt valami bomlás az Obsidiannál, de egy marhajmi interjú a játékról, arról, hogy hogyan fejlesztenek, mikre figyelnek. Tehát nem csak annak volt érdekes, aki mondjuk várt ezt a játékot, én speciál bevallom, annyira nem vártam, mert nem értek ezekhez annyira, nem vagyok annyira jó ezekben a nagyon hardcore CRPG-kben. Sajnos türelmes sem vagyok hozzájuk eléggé, de írtó jó volt olvasni és beilleszteni az egészet, és nagyon büszke voltam mind arra, hogy Siklar ilyen szuper cikket adott a gurunak, mind pedig arra, hogy ez így megvalósulhatott, és ide került erre a címlapra, ami hát tényleg csak ismételni tudom magam, szerintem jól sikerült, és vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy újságból egy-egy dologra emlékszik igazán. Most itt lapozgatom, és vannak még benne nagyszerű anyagok, tehát például Tikának a Guerrilla Warfare Freeman című játékából, amit John Bart barátunk nagyon szeret, vagy akár például nekem a Kingdom Come Deliverance testem van benne, amire bevallom egyébként, hogy megint egy nagyszerű, egész oldalas nyitókép, amit gyűlöltek az olvasók, legalább a lead-et oda tudtátok préselni, nagyon büszke vagyok rátok, tényleg. Én nagyon szerettem, ha vizuális az újságba kell valljam. Tudom, hogy vannak a mai napig, akik azt szeretik, hogyha minél sterilebb egy lap. Egyébként a nyugati gamingben is elindult az irány, ez már nagyon sőt elindult, tehát hülyeséget mondok, ez van gyakorlatilag már egy olyan jó 15 éve, hogy ezek a nagyon ilyen New Age újság, tehát fehér, sima hasábok, valamilyen szép font, mit tudom én, Cambria, vagy olyan ilyesmi, mellette egy-két kép, általában presszképek, nem is tőlek sajátot, mert azok ugye szépen be vannak állítva. Nincs ez egyébként baj, ott ugye a review-knak is más a szerepe, meg ott a gamer újságok sem ekte csak játékokról szólnak, a review-kot ilyen egyoldalas valamik általában, hanem ugye a játékfejlesztésről szólnak, a világról szólnak, rengeteget interjúznak, rengeteg emberrel beszélnek, az egy másfajta újságírás, mint amit itt lehetséges szerintem csinálni gamingben. És ez nagyon jó egyébként a maga módján, de itthon is erről a múltkori adásban volt szó, mi azért elég ilyen hagyomány alapon szerkesztettük a lapot, tehát legyen színes, legyen szép, vizuális, és legyen benne sok játékos kép, meg játékos logó, meg ilyesmik. És abban ezek belefértek. De nyilván nem minden esetben volt ez akár vágyott, akár jó ötlet. Mert hát persze volt olyan helyzet is, amikor mondjuk a képanyag egyszer nem volt annyira jó, tehát a játék előzetesnél aztán végkér, de teszteknél is gyakran fordult, hogy nem voltak annyira szerencsések. És hát igen, szóval ezt az újságot egyébként emiatt válogattam ki, mert egyszerűen ránézek, akkor egy nagyon szép emlék, hogy ez elkészült. Emlékszem, hogy ugye téren csináltuk februárban, akkor már nem abban az irodában dolgoztunk, ahol még te is. Mi már átköltöztünk egy másik épületbe, ami nem volt túl jó állapotú, ezt el kell, hogy mondjam, és ez egy kicsit így a kedvünket is szekte leinte, de aztán végül mégiscsak belaktuk, és hogy magam előtt van az a kép, hogy ülök így a sarokban, mellettem így egy ablak, egy ilyen gyártelep, egy udvarra néz, és már valamikor késő este van, tehát már mindenki hazament szerintem, csak Peti a designer ült velem szemben, meg én ültem ott, és akkor amíg úgy szépen befejezte az újságot, addig láttam a másik monitoron, ahogy a John Bach bejelentkezett, mint olvasószerkesztő, és elkezdte egy szépen menni egy ilyen táblázaton. Ezt úgy képzeljétek, ez tényleg egy Excel táblában fut egyébként, úgy hívják, hogy kilövés, ebben követjük, vagy követtük, hogy hol állnak a különböző anyagok. És ő abban ugye szépen haladt, hogy melyiket olvasta el, melyiket javította, hol vannak a javítások, mi az, ami sürgős, azt hiszem, hogy ezt is jelöltük, hogyha valami nagyon gáz, akkor minél legyen javítva, mi az, ami ráér, hogyha mondjuk már tettünk egy kört, akkor visszamegyünk. És ez itt valahogy megmaradt, és ez egy ilyen szép emlék, ami hát nem tudom, nekem jó. Úgyhogy ezt akartam először mutatni, egy jó kis újság volt szerintem. És akkor most én jövök? Felváltva. Akkor jó, legyen az, hogy felváltva csináljuk, és én is ide készítettem egyébként több PC Guru magazint, és az enyém, az egy most már viszonylag régi szám, meg is mondom mindjárt, ez 2018 Nem, bocsánat, 2010 per 8-as, tehát hogy ez több, mint egy 10 éves PC Guru magazin, próbálom megtalálni a megfelelő kameraállást, hogy lássátok, tehát hogy ez a 2010 per 8-as szám, ami azt jelenti, hogy 10 és fél éve jelent meg minimum. És ez a PC Guru, aminek egyébként az elején a Singularity című FPS van a borítón, maga a borító szerintem nem lett egy ilyen elképesztően sikeres borító, tehát hogy nem lett őrületesen jó, őrületesen látványos. Voltak benne egyébként kifejezetten érdekes dolgok, mondjuk úgy látom, hogy a Fable 3-ról írtunk, meg hogy volt benne Wolfenstein, mármint hogy a Singularity ugye a Wolfenstein készítőinek volt az akkor éppen legújabb FPS-e, de van benne egyébként Need for Speed Hot Pursuit, Assassin's Creed, Brotherhood, Red Dead Redemption, tehát hogy egyébként egész jó játékok voltak benne, és de hogy ez a szám azért volt számomra nagyon fontos, mert ez volt az első olyan PC Guru magazin, amit a Sati dizájnolt, és ez akkora erőlépés volt egyébként a 2010 per 7-es számhoz képest, hogy azt arról nem tudom. Tehát igazából szonátát lehetne zongorázni, vagy bármit. Tehát hogy a Sati egy kiváló dizájner volt, nagyon jó ötletei voltak, tök jól értette azt egyáltalán, hogy hogyan kell egyébként egy gamer magazint elkészíteni, ami nyilván abból is következett, hogy ő ugye korábban az 576-nak volt ugye ugye a dizájnere, és ugye azután került át hozzánk, hogy megszűnt az újság, és ő lett a dizájnerünk, ami tényleg, tehát hogy valószínűleg Miguel is itt bólogat egyébként a másik oldalán a streamnek nézőként, hogy őrületesen nagy megkönnyebbülés volt, mikor kézbe vettük ezt az újságot, és amikor együtt dolgozhattunk ugye Szatival. Azt kell tudni, hogy előtte, mielőtt ő csatlakozott volna hozzánk, hát a PC Guru átment egy borzasztó dizájnváltáson 2009-nek a végén, és nagyjából tényleg másfél évbe telt, mire kaptunk egy új dizájnert, aki tényleg olyan újságot tudott csinálni, amire azt mondtuk, hogy basszus, ez tényleg jól néz ki, ez tényleg megfelel a 2010-es évek szintjének, jó volt elnézni, jó volt belelapozni, és tényleg, tehát hogy nem kellett szenvedni azért, hogy az újság jól nézzen ki, hogy rendesen meglegyenek szerkesztve, tehát hogy rendesen meglegyenek dizájnolva ezek a cikkek, úgyhogy nekem ezért volt ez ilyen elképesztően fontos dolog, nagyon fontos mérföldkő. Na tessék, két macska is a streamben, ilyenre még nem volt példa, tehát hogy ezért ilyen fontos ez a szám. Egyébként most belelapozok, és nyilván ez egy nyári PC Guru volt, és ugye a nyárról tudni kell, hogy az soha nem volt egy erős időszak a videójátékok világában, és tényleg olyan tesztek vannak például a magazinban, mint a Transformers War for Cybertron, ami egyébként szerintem egy kiváló játék volt, aztán a Lego Harry Potternek az első négy részét összefoglaló játék, a Singularity, a Wings of Prey, Pure Football, fogalmam sincs, mi lehetett az, aztán van egy SBK X Superbike World Championship, tehát ugye ez a játék biztos, hogy azért kerülhetett be az újságba, mert hogy egész egyszerűen vadászhattunk a tesztelnivaló játékokra, de aztán itt van például a Sims 3 állomállások, vagy a City Bus Simulator, ami egész biztos vagyok benne, hogy... Itt John Bart munkája? Nem, ez John Bart munkája még nem lehet, mert szerintem John Bart itt még nem dolgozott nekünk, úgy azt gondolom, hogy ez Darcynak a cikke lehet, de most nem fogom fellapozni, mert az túl sok PTSD-t okozza nekem itt stream közben. Úgyhogy igen, 2010 per 8 PC Guru, amikor végre a PC Guru magazin egy olyan újság lett, amilyet igazán szerettünk volna készíteni, úgyhogy nekem ez az egyik nagy kedvencem, és tényleg, tehát, hogy ez tényleg abszolút mérföldkő volt 2010-ben a PC Guru életében, úgyhogy ez az egyik én kedvencem, de még van több is, de most megint te jössz. Előtte hadd mondjak valamit, mert mesélj. Eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, amit a múltkor elfelejtettem mondani, hogy, mert nem is ezt, hogy elfelejtettem, nem arról beszélgettünk. Ott kérdezted egy ilyet tőlem, hogy mi volt az, ami engem meglepett, amikor mentem hozzátok dolgozni, és na, elkezdtünk ott valamit. Igen, igen, emlékszem erre a kérdésre. Remélem, Bütyök nem fog sehova elkaptintani, mert most ide jött, és ilyenből itt szokott ilyet. És emlékszem, hogy én akkor egy időben már nem olvastam gurút, tehát volt egy ilyen egy éves szünetem valamit. Na, szép vagy, mondhatom. És igen, mindegy, és emlékszem, csak hogy, megláttam, és megnéztem, és én nagyon megdöbbentem, hogy ez milyen furán néz ki. Akkor még nem tudtam megmondani, hogy leírtam, hogy valami nem oké. Hát csúnya volt, mint a bűn. De hogy mondjuk ki, tehát hogy szerintem az újság, amit kézbe vettél, az egyszerűen ronda volt. Tehát hogy nem nézett ki jól. Tehát, hogy én akkor azt hittem, hogy most így kell kinézni, mert most ez a menő. És itt ültem, és gondolkodtam, bakker, egy éve nem olvasom ezt az újságot. Mi a fene történt? Tehát, hogy egy év alatt megváltozott minden, most ez megy. És nagyon furcsa volt utána, amikor ugye készült a Miguel-es epizód, meg a Krisztus epizód, ott mind a kettőben beszéltetek erről az időszakról, amit én ugye nem láttam. És mindenkinek ajánlom, akik azokat még nem nézték meg, hogy tegyék meg ezt, mert abban kiderült, hogy ez mennyire egy hektikus korszak volt. Ez egy dolog, amit akartam mondani, hogy így furcsa volt olvasóként, vagy hát kezdőíróként. A másik pedig, hogy milyen játékokat teszteltünk, hogy te emlékszel, melyik volt neked a legrosszabb játék, amit teszteltél, mert emlékszem a sajátomra, és ez egy olyan program, amit szerintem, tehát én szerintem ember nem ismer. Na meg, mi az volt az? Day of the Zombie a címben. Jaj, az valami borzasztó FPS volt, ami az első világháborúban játszódott, nem? Nem. Ez egy, az FPS az egyébként oké, okay, az megvan, és az is egy borzasztó volt. Ez egy orosz játék volt, amit emlékszem, hogy egy ilyen oldalt küldtél, hogy oda kellett valami kódot betöltögni, és akkor onnan lehetett letölteni, mint egy driver, tehát nagyon szürreális volt már a TESZ verzió is. De néztem, hogy hát jó, mondtad, hogy egy oldalas cikk. Hát mondom, jó, ki egy oldalas, ne küldök, megnézzük. És ilyen képregényes izével indul egy ilyen kis képsorozattal, hogy emberként ül a koleszban, lapozgatja a magazinokat, és egyszer csak kitör a zombi apokalipszis, és hú, mi lesz? És fölkap egy baseballtöt, és elmegy zombikat gyakni. Ami konkrétan úgy indul, hogy bennülsz a szobába egy baseball ütővel, elindulsz, és szétesik a grafika. Tehát konkrétan így az ajtón keresztül esel, ahol tele van minden a Doom 3 dagadt zombiának másolatával, tehát az ilyen kamu zombikkal, és azokat így elkezded ütögetni. Egyébként látszik még bármi bütyökön kívül. Most nyugodj meg, minden rendben van. Ne zavarjanak össze a dolgok. Tehát, hogy ez ilyen macskás stream, tehát hogy ennyi, kész. Tökéletes. Én támogatom a macskás streameket. És képzeld, ott volt az, hogy a játékot nem tudtam befejezni. Tehát két órát tudtam lejátsz, és nagyon bálos volt, hogy egyszerűen nem lehetett megcsinálni. A harmadik pálya volt, amely emlékszem előttem, hogy megnyárt a bocsáron, és ahogy belement a bocsárba, keresztül estem a pályán, és ott véget ért. Ezt megcsináltam 4-5-szer, amikor rájöttem, hogy ez így nem fog menni, és szerintem most lehet, hogy meg fognak követni, nem emlékszem, nem volt valamelyik 9, nem 2000, hát azt hiszem, hogy vagy 9 vagy 10-nek valamelyik ilyen korai szám, 10%-ot adtam na, a szuper programnak. Pedig már éppen akartam mondani, 85% goti. 85% pro, nagyon hangulatos, szép. Nem, szóval gyalázat volt szegény, és igazából a furcsa, hogy azóta sem nagyon. Egyszer, mintha rákerestem volna, és így utána néztem volna, hogy milyennek a játéknak a története, és tényleg valami orosz csapatnak volt, azt hiszem a munkája, ilyen nagyon amatőr játék volt, amit nem is tudtak befejezni. De az így megvan. És neked sem sikerült. Hát nekem sem. Nem tudom egyébként mennyit adtak ebből, volt még egy-két szürreálisan furcsa játék, amit tesztelni kellett. Viszont van ellenpélda, és a ronda is finom definíciára, a Dexter videójáték, ha ez még esetleg megvan. A Dexter tulajdonképpen... Mármint ugye sorozatgyilkosos Dexter? Igen, Dexter. Abból volt Dexter videójáték? Volt, arról írtam is cikket, ez egy mobiljáték volt még a korai iPhone irában, és abból írtak egy PC-s verziót, azt meg az Intel oldaláról lehetett letölteni valahogy, az is vicces volt. És az volt, hogy iszonyú ronda volt, meg a mechanikák nem voltak tökéletesek, de a hangulata az elvitt a hátán, és tök sokáig leszórakoztam vele, de azt hiszem ott is, hogy bárba belefújt, nem lehetett rendesen befejezni, mert na mindegy, ne kanyarodjunk el annyira. Folytassuk. Oké, és mutatok még egyet, remélem, hogy látjátok. Ó, képzeld el, hogy közben megérkezett hozzánk ismét Pepe, és ajándékozott 5 feliratkozást a pajtásoknak, úgyhogy Pepen, egyrészt nagyon örülök, hogy itt vagy, másrészt nagyon szépen köszönöm, hogy ismét megajándékoztad a nézőket előfizetésekkel, szuper vagy. És közben mutasd meg még egyszer, légy szíves, azt a PC gurut, mert hogy nem emlékszem melyik, nem látom, hogy melyik az a szem. Shadow of War. Szerintem, igen, Shadow of War, tényleg. Nem, ez a második rész, jól emlékszem? Így van. Ez mi volt az elsőnek a címe? Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, valóban. Az volt ez egy utolsó guru, amin szerintem te dolgoztam, és vagy lehet az volt az első, amin már nem, valami ilyesmi, de emlékszem, hogy... Valószínűleg az volt az első, amin nem, mert hogy az utolsó szám, amit én csináltam, ugye az Assassin's Creed Rogue volt, és szerintem a rákövetkező hónapban jött ki az a Shadow of Mordoros szám, amiben már a teszt volt. Mert arra emlékszem, hogy én voltam Londonban a bemutatón, amikor ki lehetett próbálni a játékot. Arra emlékszem, amikor a Warner csinált egy olyan sajtóeseményt, amikor egyszerre több játékot ki lehetett próbálni. Emlékszem, az egyik a Lego Batman 3 volt, a másik pedig a Shadow of Mordor. Igen. Hát a Shadow of War-os számról annyit kell egyébként tudni itt erről a 17 június lapszámról, hogy ahogy a Béterre korábban is mondtad, hogy júniusban nem nagyon jelennek meg játékok. Mind a mai napig nem egyébként. Igen, ez egy ilyen nagy szünet a játék megjelenésében a nyár. Nehéz megtölteni egy újságot, úgy tartalom, hogy ne baromságot ír, és előzetesek meg azért nincsenek még, mert bár az E3-ban már nem akkora szám, mint régen volt, egy ilyen hagyomány lett, hogy akkor jelentenek be mindent, vagy az alatt, az idő alatt. Magyarán júniusban, ami májusban készül a június lapszám. Még nincsen semmi. Így van. Nem mindenki szerencsére... az E3-ra tartogatja a muníciót. Pontosan. Szerencsére volt elég info a Shadow of War-ról, bocsánat, hogy így vissza kell néznem, de elég rég volt már, és bevallom, ezek a játékok nekem annyira nem mondanak semmit, nem voltam annyira odaértük. De egyrészt, amiért ezt kiválasztottam, az nem is igazán a borító, bár szerintem tök jó az árt, meg a cikk is egyébként jó volt, de ez egy előzetes, hanem egy prégy teszt, amit jó magam írtam, és egyébként a Play szerintem mai napig az egyik ilyen... Ó, igen! Kvázi elfeledett, nagyon nagyszerű játék. Hogyha valaki esetleg nem játszott a 2017-es Prey-el, én komolyan mondom, hogy ne is olvastak róla semmit, csak vegyétek meg és játsztok vele, nagyon olcsón lehet kapni, szuper játék tényleg. De amiért én ezt a tesztet szeretem, az nem az, mert én írtam kérdésen esélyek, hanem mert volt benne egy ilyen. Kevés dolog látszik belőle, de hogy ez egy kétoldalas feature. Igen, ezeket így hívták, megpróbálom közelebb vinni, hát nem biztos, hogy több fog látszódni, de amit itt látni kell, az egy űrállomás, ahol a játék játszódott, ezt így hívták, hogy Talos 1, vagy Talos 1 igazából. És ez volt egy ilyen hatalmas árt, amit valamelyik grafikus készített a játékhoz, ilyen official cucc volt, ahol magának ennek a ilyen űrállomásnak a tervrajza volt, vagy hát ilyen váza, egy ilyen egész jó rajz. És ennél készült az az anyag, hogy így a játék térképe alapján így meg lehet keresve, hogy melyik kiárat hol van, melyik helyszín hol van, és mindegyiket oda nyilacskáztuk és odaírogattuk, hogy melyik hol van. Ami nem csak azért volt jó pofa, mert szerintem egész jól néz ki, és kicsit földobta az újságot, mert azért egy idő után unalmas tud lenni, és ez nekünk mindig nagy harc volt. Neked nem tudom, de nekem mindig, hogy lapozod, címképek, tehát, hogy valamivel meg kellett törni egymás után a teszteknek vagy a bemutatóknak ugye az özönét, mert attól lett érdekes, meg izgalmas az újság, hogyha nem csak tesztek és előzetesek sorakoztak egymás után. Pontosan, és azt hozzá kell tenni, hogy egyébként, mikor mondják, ugye, hogy a print újság az már nem olyan, meg az online, meg ilyenek. Persze, ezt lehet így mondani, de azért a printnek voltak olyan vizuális megoldás, amiket csak ott tudsz igazán jól elsütni. Online-ben nagyon nehéz. Láttam már nagyon szép online megoldásokat, de általában a print az, ahol ezeket tényleg látod, hogy működnek. Még akkor is, ha sokszor vagy hát nem mondom, hogy sokszor, de néha az olvashatóság rovására mennek a vizuális ötletek. De ez is szerintem egy marha jól kinéző anyagat, és ezt a múltkor pont Bullseye-nak említettem, mikor egy egészen másik okból a kezem ügyébe került ez az újság. Ez a, nem tudom, látszik-e. Steel Division. Igen, Steel Division, ezt ő írta ezt a tesztet, ez egy elég komplex stratégiai játék volt, és marha jól nézett ki ez a hosszú át, és így ki tudtuk folyatni a két oldalra, ami szerintem jót tett neki, mert egyébként a játék hiába volt elég jó, meg elég komplex. Azt tudni kell, hogy komplex és jó játékokról néha igazán nehéz cikket írni, mert rövid idő van, nagyon át kell látni, nagyon óvatosnak kell lenni, hülyeséget. És hát azért ez mindig egy kihívás, mert akkor is, ha az ember profi és háromszor végigjátsza, egész egyszerűen nem fogsz tudni, hogy mondjam, nem biztos, hogy mindig tökéletesen fogod tudni visszaadni a játék hangulatát. Lehet, hogy unalmas lesz az írásod, és Feri nem lett az, tehát tök jó lett az egész. És igazából ezt a számot meg ezért szeretem, mert volt benne egy-két ilyen megoldás, és tényleg ugyanez egy kicsit a helyzet, mint a másik gurunál, amit mutattam, hogy kellemes emlékeket ébreszt bennem. Tehát nem tudom azt megmondani, hogy fú, most akkor ez pontosan miért volt nagyon nagy sztori mögötte. Nem nagyon volt nagy sztori mögötte, az volt egyedül, hogy elkészült és megcsináltuk, és jól nézett ki szerintünk. De valahogy mindig egy ilyen kellemes élmény. Egyébként most pont egy bét tesztnél nyitottam ki, Na. ez pedig a Impact Winter című játék. Bevallom, én erre már annyira nem Hú, emlékszem. ez egy tök jó játék volt egyébként, én még emlékszem erre, tehát hogy ez egy ilyen egészen különleges túlélős játék volt, ahol nem csak arra kellett figyelned, hogy te maradj életben, de hogy abban az óvóhelyszerű helyben, tehát hogy úgy kellett összeszedned a külvilágban mindenféle dolgokat, hogy az óvóhelyen életben tartsd a többieket, és Aha. különféle módon fejlődtek az emberek, nyilván ahogyha életben maradtak hosszú ideig, akkor egyre jobbak lettek a képességük, egyre ügyesebbek lettek, te egyre messzebbre tudtál elkolbászolni az óvóhelytől, tehát hogy ez egy, nem volt egy ilyen borzasztóan erős cím, egy ilyen AAA kategóriás játék, amivel mindenkivel játszott, de hogy tök jó ötlet volt, és nagyon jól össze volt rakva. Tehát, hogy erre a játék a konkrétan emlékszem. Biztos, hogy nem emlékszem minden játékra, amit valaha leteszteltem, de hogy ez az Impact Winter, ez teljesen rendben volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nem tudom, de hogy vagy ezzel, de én ezt vettem észre magamon, hogy rengeteg játékkal játszottunk, hogy egy időben gyakorlatilag minden tripla a cuccot végig kellett vinni rá egyszer, akkor is nem írtunk róluk, meg foglalkozni kellett velük, hogy ezeknél a játékoknál nagyon különös, hogy nekem egy csomó igazán emlékezetes cím az például pont nem ezek közül való, hanem ilyen nem is várnád, hogy megérint vagy emlékezni fogsz rá, vagy úgy veled marad hosszú távon. Tehát ilyen volt nekem például egy teljesen véletlen találta, a The Last Door című spanyol játék, ami egy Sose pixel hallottam grafikájú. róla. Kérlek, az egy nagyon durván 8 bitre írt, de a pixelei szerintem már inkább 2 bit, tehát nagyon vicces, ilyen iszonyatosan elnagyolt grafikai stílussal készült klasszikus kalandjáték, point and click, ami Lovecraft tematikájú. Ezt úgy kell érteni, hogy nem ekte Lovecraft történetein alapul, hanem azt a hangulatot idézi meg, és merem állítani, hogy talán az egyik legjobb játék ebben a témában, mert Lovecraftot nehéz adaptálni, nagyon nehéz. Nekik valahogy sikerült úgy, hogy nem is adaptálják, csak átemelnek belőle dolgokat, és ez egy ingyenes, webes játék volt. Azt hiszem az volt, a végén ki is adták egyébként a Steam-en, meg talán lett folytatása is, és az például nekem nagyon megmaradt. Pedig egyszer munkaidő vége felé találtam rá így egy böngészőben, végigkattingattam az első részt, ami körülbelül másfél óra volt, és így a mai napig előttem van az, ahogyan indul a játék, amúgy nagyon durva, 5-6 pixelből hogyan tudsz olyan hangulatos grafikát csinálni, utána nem a pixeleket látod, az a játék erre nagyon jó. Tényleg nézzétek meg Last Door, azt hiszem, hogy még most is ingyen van egyébként az első 2 vagy 3 epizód, és végig lehet kattingatni, Tess. úgyhogy tök érdekes. Na, mutass valami kapcsolatot. Na, akkor az én következő kedvencem az 2011. november, ez egy nagyon emlékezetes szám, ebben volt a Batman Arkham City tesztünk, és emellett olyan játékok voltak még benne, mint például a Rage, vagy a Diablo 3-nak a beta tesztje, és azért nagyon szívemnek kedves ez a szám, mert hogy ez egy ilyen elképesztően jól sikerült PC Guru magazin volt a maga idejében. Itt már ugye ez a Scorpio printes időszak, tehát hogy ekkor már ugye a Lengyel Zolik megvették a PC Guru, túl vagyunk a Motorpresszén, és itt már éltünk azzal a lehetőséggel, hogy egy magazinnak konkrétan két borítója volt, és ez ennél a PC Gurunál kifejezetten jól jött ki, hiszen az első borítón egyébként Batman volt, a hátsó borítón pedig Joker, tehát hogy ennek a játéknak annak ellenére, hogy fekete-fehérek voltak ugye az artworkjei, elképesztően jók voltak, És ugye emellé a játék mellé ráadásul még dupla oldalú poszter is volt, amit annak idején már a Facebookon szavaztattunk meg egyébként az olvasókkal, hogy milyen poszterek kerüljenek az újságba. Ugye több lehetőség volt, a Facebookon lehetett szavazni, és akkor az alapján választottuk ki, hogy milyen kétoldalas poszter legyen ugye a magazinban. És azért emlékezetes ez a szám nekem, mert hogy ez volt, ez az egyik legkedvesebb sajtóutam, amin valaha részt vettem, nem csak PC gurusként, de hanem úgy általában újságíróként, és azért volt fantasztikus, mert hogy ilyen, hát szerintem a megjelenés előtt majdnem egy hónappal nem csak, hogy kipróbálhattam az Arkham City-t, de hogy végig is játszhattam. Ez úgy volt, hogy a Warner Bros. Kireptetett, tehát hogy a Warner Bros. És a hazai kiadó közösen ugye kireptetett Londonban, ott voltam legalább 3 napig, és hát ez úgy nézett ki, hogy bementem a Warner Brothers-nek az irodájába, ott volt egy szoba, ahol benn volt egy konzol, és akkor konkrétan leültem, 8 órát játszottam, a nap végén mondtam, hogy hát akkor amikor láttam, hogy kiürült körülöttem az iroda, ilyen este 6 magasságában, akkor rá voltunk bízva ott az egyik valószínűleg marketingesre, és akkor, hogy neki se kelljen bennmaradnia éjszakában nyúlóan, ezért, vagy estében nyúlóan, ezért akkor kimásztunk mind a ketten, mert hogy egy lengyel sráccal voltam ott, tehát hogy ketten voltunk ott, és mind a ketten egy külön-külön szobában teszteltük a játékot, és akkor játszottam vele legalább 8 órát, ilyen 10-től este 6-ig, és visszamentünk a hotelba, én még kimentem a városba, minden, aztán másnap reggel mentünk megint, és másnap pedig befejeztem ugye a sztorit, és azért volt ez nagyon jó, mert hogy tényleg, tehát, hogy így, tényleg a világon elsők között játszhattam szerintem a végleges játékkal, és úgy sikerült róla tesztet írni az újságba, hogy szerintem a mi tesztünk az úgy jelent meg nyomtatásban, hogy vagy a játék megjelenésével párhuzamosan, vagy egy picit előtte. És ez hatalmas nagy szó volt egyébként már 2011-ben is, tehát hogy 10 évvel ezelőtt is az őrületesen nagy dolognak számított, hogyha egy print magazinban sikerült elérni azt, hogy tényleg a megjelenéssel egy időben, vagy annál egy picit hamarabb, mi írhassunk először arról, hogy milyen ez a program valójában, és nyilván ugye a Batman Arkham City tényleg, ahogy Jézus is írta a chatben, minden idők egyik legjobb szuperhősös játéka, tehát hogy elképesztően jól sikerült, és óriási erőrelépés volt egyébként az Arkham Asylumhoz képest, és még egy személyes élményem is kötődik egyébként az újsághoz, ugye a PC Guru az mindig csütörtökönt jelent meg, és emlékszem, hogy azon a csütörtökön, amikor megjelent a PC Guru, mi elmentünk moziba. És nem emlékszem, hogy pontosan, hogy mit néztünk meg akkor a moziban 2011-ben, de arra emlékszem, hogy ültünk benne a sorban, már ettük a kukoricát, meg ittogattuk ott, ittuk a kólát Múnival, az akkori barátnőmmel, és egyszer csak azt láttam, hogy egy srác jött fel a lépcsőn mellettünk, az apjával valószínűleg, és ott volt a kezében egyébként a friss PC Guru, még kibontatlanul a cellofánban, és ez ilyen tök jó élmény volt számomra, hogy sikerült tényleg összehozni egy olyan PC Guru magazint, ami minden szempontból egyébként egy tök jó újság volt, tehát hogy volt mellé poszter, nagyon sok embernek nagyon fontos volt, hogy legyen poszter a magazin mellé, egészen normális játék volt mellé egyébként, a Pure, ami egy ugye ilyen motoros, kvados, ilyen mutatványos, száguldós, normális grafikával megáldott versenyjáték volt, és ugye a poszter mellett egyébként volt benne Matrica is például, ami egyébként látszik pont azon a képen, amit ide adtál, hogy berakjam ma a nyitóképbe, mert az van fölragasztva a párkányra. Igen. Tehát volt benne Matrica, és a tartalom is tök jó volt, és nem csak azért volt jó a tartalom, mert hogy a tényleg az Arkham City-ről volt benne egyébként egy kivételesen hosszú teszt. Szerintem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7-8. Egy 8 oldalas teszt volt benne, és ezt a 8 oldalas tesztet egyébként sikerült ebben az időben is ilyen kifejezetten jó feature-ökkel a főszöveget kiegészíteni, tehát hogy ilyen tippes, trükkös útmutató volt Batmannek az összes fegyveréről például, amit a játékban lehetett használni, aztán volt ilyen érdekesség külön oldalon a karakterekről, akik felbukkantak a játékban, tehát hogy én úgy emlékszem erre a PC gurúra, mint az egyik legjobb magazinra, amit főszerkesztőként összeraktam. Tehát, hogy abszolút, tehát, hogy ha egy számra büszke vagyok, amit én csináltam, ez biztos, hogy köztük van. Úgyhogy nekem ez az egyik nagy kedvencem. PC Guru 2011/11. Így van, ez egy októberi szám volt. Nagyon durva belegondolni, hogy ez 10 éve idén. Így van, hát idén lesz 10 éve. Nagyon... Wow. Mármint ez néha így pofán veri az embert, legalábbis engem, hogy ez, én emlékszem például Pure-t, azt hiszem, hogy én írtam azt a cikket, az én ajánló cikket benne, és simán emlékszem, játszottam az a játékkal. Most nem fogom megnézni már, de könnyen elképzelhető, hogy te írtad. Elég hihetetlen egyébként. Na, úgyhogy most megint te. Na nem, mit mond. Jó, csak azt akartam mondani, hogy egyébként tényleg nagyon-nagyon ritka volt, és a meg szerintem már nem is nagyon van olyan, ezek a világpremierek újságban, vagy bárhol. Talán csak a Game Informer az egyetlen újság, nem tudom, tehát, hogy megengedik. De... Valószínűleg egyébként, tehát hogy nem tudom. Tehát, hogy nyilván vannak olyan kiadók egyébként mind a mai napig, akik a megjelenés előtt jóval odaadják a játékokat, hogy lehessen tesztelni őket. Gondolok itt például a The Last of Us 2-re, azt szerintem volt, aki három héttel a megjelenés előtt már ki tudta próbálni. Igen. Tehát, hogy az mondjuk nyilván ha még akkor lett volna PC guru, akkor valószínűleg ott is meg lehetett volna oldani, hogy így, ha egyébként a megjelenés így egálban van a Last of Us 2-nek a megjelenésével, hogy úgy jöjjön ki egy teszt, hogy mondjuk még az emberek nem tudtak vele játszani, nem tudták a kezükbe venni. Mert hogy pont a The Last of Us 2-nél ugye az embargó lejárta, az szerintem egy héttel a premier dátum előtt volt, hogyha emlékeim nem csalnak. Na mindegy, hogy egyébként tényleg, tehát hogy manapság nyomtatott magazinba csak akkor lehet exkluzív dolgokat belerakni, hogyha akkora újság vagy, mint a Game Informer, hogy tényleg neked adják oda a címlap sztorinak, és igazából ezek soha nem tesztek már, hanem bemutatók meg bejelentések, és onnantól fogva te vagy a Game Informer, lehozod a cikket, és utána a teljes világ sajtó rád hivatkozik, mert nálad lehet először ugye információkat olvasni az újságról, tehát hogy manapság csak így lehet megcsinálni szerintem. Egyébként, na ez mondjuk pont nem olyasmi, ami ilyen speciális exkluzív lenne, és lehet, hogy megint inkább bütyikét fogjátok látni, semmit az újságot, de mindjárt megmutatom, és szerintem neked egyébként pont egy olyan dolog, ami közel fog állni az érdeklődésedhez. Jaj! A Spider-Man-es újság. Igen, tehát hogy a PC Guru történetében megtörtént az, hogy kijött egy pókemberes játék, amiről nem én írtam a cikket. Tehát, hogy ez mindenképpen egy óriási törés volt a PC Guru történetében, nem is csoda, hogy megszűnt azóta. Egyébként azt hozzá kell tegyen. Nem is, azt hiszem, hogy ez egy ilyen eléggé későre húzott borító volt. Ezt tudni kell, hogy amikor az emberek ugye borítókat készült a guru, akkor így mindig azért szerettük viszonylag hamar tisztázni, hogy mi legyen a címlapon, mert... Amit az óriási nyugodtságot adott az újság elkészítéséhez, hogy tudtuk, hogy mi van a címlapon, hogy lesz, van címlap sztorink. Azért hogy... nagyon szignifikáns lépés abban, hogy újságot készíts, és nem csak azért egyébként, hogy tényleg, hogy van címlap sztorit, hanem azért is, hogy tudod, hogy fog kinézni. Meg azért ott tartunk, vagy hát legalábbis akkor ott tartottunk, hogy ezért fontos volt, hogy néz ki, mert van egy olyan réteg, aki ha meglátja, akkor az alapján veszi meg a magazint. Ez a mai napig egyébként így van, impulzus vásárlás, egy létező dolog a print sajtóban, és ez de akkor azért lehetett appellálni. És amikor ez a játék, most még egyszer megmutatom, most bütyökmentesen, kicsit becsillan, de remélem. Ó, most jó, igen. Amikor ez a játék jött, és lehetett róla írni, akkor az pont egy ilyen nagyon kellemetlen helyzet volt, hogy úgy számoltunk, hogy úgy lesz előzetes, hogy az újság még pár napot kint van, mikor megjelenik a játék. és azt így nem annyira szerettük, vagy hát én legalábbis mindig úgy éreztem a gyerekek, akkor így nincs nagyon értelme előzetes írni, mert akkor tulajdonképpen egy ajánlót csinálsz róla, vedd meg, marha jó lesz, vagy hát legalábbis nem nagyon tudsz valami mást írni, mint amiket hivatalosan kapsz információk, ha csak plegykákkal föl nem dobod valahol, de hát azért nincsen sok minden, amire hagyatkozhatsz. Viszont ez akkor mindig ezért kicsit úgy néz ki, mint egy marketing kiadvány. Igen. De emlékszem, hogy ennél az esetben úgy voltam, hogy tényleg nem tudtuk, hogy mit tegyünk rá. Ráadásul ugye augusztusi lapszám volt, ami szintén ez a jól megbeszélt nyári borka szezon, hogy az E3 az már lett, azt letudod júliusban, akkor tök vastag az újság, de hát nem lehet szétszedni, mert még ha azt mondod, hogy részét elteszed augusztusra, és hülyén jön ki, mert egy másik újságban benne van az egész. Vagy az online nem olvasság, tehát ez nem lehet. És azt mondtuk, hogy jó, oké, legyen akkor Pókember. És ez az árt nagyon érdekes egyébként, hogy jött, még egyszer megmutatom ezt a képet, mert ez nem egy hétköznapi kép volt, hanem valamelyik képregényes művésznek volt a munkája, bocsánat, nem fog eszembe jutni. Igen, mert hogy ez a képregénynek volt egyébként a borítója szerintem. Tehát, hogy ez konkrétan, igen, ugye a Marvel Spider-Man mellé készült egy előzmény képregény talán, ami elmesélte talán emlékeim szerint az előzményeit a játéknak, és szerintem ez annak a képregénynek a borítója konkrétan. Igen. Egyébként jó, idézett ki maga a cikk, amúgy látszik el, remélem. Na de a lényeg annyi, hogy ugye szerettük valami klassz borítót, mert a hivatalos képeket mindenhol előtték már, és ugye felvettük a kapcsolatot forgalmazóval, hogy láttuk ezt, ráadásul azt hiszem, hogy Dreamer látta, aki akkor még a szerkesztőségnél dolgozott, a Twitteren, hogy megosztotta a művész, aki csinálta. És azt mondták nekünk, hogy hát lehet használni, de a művésztől kell egy beleegyezés, és felvettük a kapcsolatot vele a netten, hogy felhasználhatjuk-e a képet, mert megkaptuk, hogy lehet-e, és mondta, hogy lehet, thumbs up, nyomjátok, és úgy készült el ez a borító, ami azt mondtam, hogy oké, hogyha ez így összejött, akkor az bőven megírja még úgy is, hogy a játék tulajdonképpen nem sokára a polcokra kerül. Ugye azzal ütöttük fel, hogy hát akkor ugye voltak ilyen pletykák, hogy az Insomniacot tényleg megveszi a Sony, vagy semmit kiderült, vagy hát úgy kírlik, hogy a Pókember sikere miatt vették végül meg, mert ők egyébként nem szerződtek a Pókemberrel úgy, hogy ne lehessen megjelentetni másról egy idő után. Ez egy nagyon vicces dolog volt, ugye rengeteg Sony játék jön most PC-re, az akkor még nem így volt, de már érezni lehetett a levegőben, hogy vannak, aki elfelé törnek, és a csapat tört volna arra. Szóval, hogy pont egy olyan időpontban vásárolták meg, amikor ezt meg lehetett előzni. És akkor úgy voltunk vele, hogy jó, hát lehet, hogy egyszer kiadják PC-re, ki tudja, ezt le is írtuk, de nyilván ez spekuláció volt. És végül így megjelent, és szerintem, tehát én nagyon szeretem ezt, mert egy több dinamikus kép, jól is néz ki, kicsit távol áll attól a gulútól, amit általában csináltunk, vagy ami úgy az én érámat jellemezte, de nagyon örültem neki, hogy megvalósult, és még annak ellenére is, hogy azért, amikor az ember csinál egy borítót, akkor szeretne ide azért írni dolgokat, hiszen az a jó, hogyha van szöveg. És itt nem nagyon tudsz, mert kit akarsz vele valami fontosat. Tehát itt Pókember önmagában fontos, mert eleve azt kit akar, hogy ráírod, hogy Spider-Man, de muszáj ugye nyilván. És akkor ilyen szempontból ez nem egy tipográfia, nem egy jó borító, tehát nem az, ahol tényleg sok információt kapsz, de mégis egy dinamikus látványos valami. Igen, aminek örültünk. Na, mondjad. Ja, nem, csak közben Jézus írta itt a chatben, hogy valószínűleg egyébként lehet, hogy nem a képregénynek a borítója, hanem a regénynek. Mert hogy regény is készült. De hogy tudom, hogy készült képregény is konkrétan a játék mellé, hogy mert nekem megvan a képregény, mert hogy azt hiszem a képregény része volt a press kitnek, ami a Spider-Man mellé készült, de hogy valóban egyébként készült regény is, a Marvel Spider-Man mellé, amit egyébként kiadta magyarul is tényleg, és lehet, hogy valószínűleg inkább annak volt a borítója, és nem a képregénynek. De hogy igazából valójában ez részletkérdés. Hát tulajdonképpen igen. A másik nagyon vicces egyébként a teljes játék, ez a nem tudom, látszik, ez a Gas Guzzlers Extreme, ami nem biztos sokaknak sokat mond, de egyébként egy elég jó ilyen vehicular combat. Aha, és másodszor volt a PC Guruban. Mert hogy amikor először volt a Gas Guzzlers... Ja, nem! Vagy, nem. De a Gas Guzzlers, az biztos, nem, én úgy emlékszem, hogy hogy vagy nálunk volt, vagy a GameStar-ban volt egyszer. A Clutch volt nálunk, de a Gas Guzzlers nem volt, vagy legalábbis az Extreme biztos, hogy nem volt. Ja, nem az Extreme, de hogy egy Gas Guzzlers szerintem már az én időmben is volt egyébként a PC guru mellé. Az lehet, viszont ez két játék. Tehát volt egy Gas Guzzlers, ami egy ilyen nagyon, hát egy nagyon fapados játék volt, kicsi, kevés autó, kevés pálya, hogy emlékszem, és egy ilyen eléggé pici csapatnak volt a próbálkozása, akik egész jól kerestek veled, egy sikeres volt a játék, és csináltak bele egy ilyen bővített verziót, amit telepakolták cuccokkal, egy sokkal nagyobb játékot, és felvettük a kapcsolatot, hogy hát tök jó lenne ez a játék, hogy lehetne teljes játéknak, és ajánlották a sima játékot, és mondtuk, hogy hát én az extrémet szedték, kizárólag az extrémet nem adjuk el, de mi mégiscsak azt szedték, kizárólag, és ezt nem tudom, mennyi ideig ment, egy csomó ideig leveleztem velük, és így valahogy rádumáltam őket, hogy végül legyen az extrém, szerintem annyira utáltak majd ezt, hogy úristen, megint ír ez a hülye magyar, jó, rendben, vigyed. Még adjuk oda neki, és akkor végre béké hagy. Igen, és így lett az extrém, ami szerintem egy tök jó pofa dolog volt. Nem tudom, mennyire volt sikeres egyébként maga a játék itt a grub mellé, de én örültem neki, mert ez egy Steam-es cucc volt. Akkoriban nagyon egyébként Steam kiadók felé ment. Hát akkoriban szerintem 2018-ban már biztos, hogy mindegyik. Volt még van Uplay kódos játék, meg volt még talán Origin-es, és na, ezt már nem tudom megmondani, ez már nagyon régen volt. De ez egy vicces sztori volt, hogy végül sikerült megszerezni azt a programot, és akkor így összeraktuk az albasztusi számmal. Egyébként látható, hogy nem egy vastag valami, tehát azt hiszem ez egy 100 oldalas. Aha, 100, igen, 100 oldalas magazin volt, mert ennyivel lehetett. Ennyi tartalommal lehetett jól megtölteni, és már itt is egyébként voltak benne olyan játékok, amiknél így kilóg a lólápot, amiről kellett. Erre az időszakra emlékszem, mert hogy emlékszem, hogy erre a sajtóútra, ahol megmutatták, hogy ki lehetett próbálni a játékot, erre emlékszem, hogy már a 24.hu-nál engem is megkerestek, viszont emlékszem, hogy akkor azt mondtam, hogy hát köszi, de hogy nem, mert hogy azt hiszem, másfél hónappal volt a végleges játék megjelenése előtt, Prágában volt ugye azt hiszem két vagy három napos lehetett a sajtóút, ha jól emlékszem, és emlékszem, hogy amikor a God of War volt, akkor elmentem, mert akkor azt hiszem, emlékeim szerint legalább negyed évvel a megjelenés előtt ki lehetett próbálni a játékot, de a Pókembernél nem, és akkor emlékszem, hogy én mondtam a Sonynak, hogy hát nagyon köszönöm szépen a lehetőséget, de hogy én ezt kihagyom, és ja, meg hát ugye akkor azt hiszem valami talán azt hiszem talán még a valahogy egybe is esett talán egy New Yorki úttal, amikor bemutatták a Samsung Galaxy azt mondja, a Samsung Galaxy Note 9-et talán. Úgyhogy lehet, hogy az is benne volt, de emlékszem, hogy erre a pókemberes előzetes sajtóútra én akkor már nem mentem el. Igen. Én nem is emlékszem, hogy egyébként itt volt-e út, vagy sem. Tényleg nekem ez teljesen kiesett. Szerintem én biztos, hogy volt, mert hogy... Mármint, hogy... Nem úgy, hogy mi voltunk-e. Tehát, hogy a guru volt-e. Én szerintem igen. Szerintem volt. Igen. Szerintem igen. Ki írta a cikket? Lehet egyébként én. Összintén szólom. Akkor mondjuk csak emlékezni, hogyha lettél volna Prágában, nem? Aha, én voltam, de szerintem nem voltam azon, mert nem emlékszem a részre. Igen, azt hiszem úgy volt, hogy mi is így először nemet mondtunk, és aztán megírtuk az anyagot, mert bőven volt annyi, de ugye azért tudni kell, hogy ilyenkor van egy ilyen, vagy szerintem nem emlékszem. Mindegy. Mindegy, részletkérdés. Volt egy részletkérdés, de hogy egy tök jó képlet, és egy tök jó újság egyébként. Szerintem. Én jövök megint? Na, nézzük csak, mik vannak még itt. Ez itt egy legendás PC guru. Ez ugye a 20 éves fennállást ünneplő szám, aminek ugye a címlapján a Company of Heroes 2 volt. Abból is ez még nem a teszt volt, hanem ugye egy előzetes. És egyébként ilyen tartalom szempontjából ez a szám, ez ugye föl lett véve ismét 132 oldalra. Ezt tudni kell, hogy akkoriban a guru mindössze 116 oldalas volt, és ugye gyakorlatilag 2012 per 7-es számról van szó, tehát hogy 2012 nyaráról van szó. És annak ellenére egyébként, hogy nyár volt, egyébként kifejezetten ütős dolgok voltak ebben a PC Guruban. Egyrészt volt benne egy Diablo 3 teszt, volt benne egy Max Payne 3 teszt, ugye ott volt a Company of Heroes 2-nek a bemutatója, volt benne a Torchlight 2-ről egy beta teszt, volt előzetes a Call of Duty Black Ops 2-ről, meg hát ugye ebben az újságban volt egyébként egy azt hiszem tizen, nem is tudom hány oldalas ilyen visszaemlékezés, a PC gurunak a 20 évére, amiben igyekeztünk minél több olyan embert megszólaltatni ugye az újsággal kapcsolatban, aki dolgozott ugye a magazinon, és nyilván benne volt Sasa, Gret, Stöki, Hancu, Kredenc, és emlékszem, hogy Krisznek még azt hiszem, igen, még Sajt is sikerült ugye megkeresnie, és felvenni vele a kapcsolatot, és ő is írt róla, tehát hogy Sajt ugye az egyik alapítója volt a PC Gurunak, úgyhogy ez egy teljesen jól sikerült szám volt egyébként, mert hogy tényleg megtöltöttünk 132 oldalt nyáron, és rengeteg jó dolog volt benne. Azt nézem, hogy egyébként a Silver Fall volt mellé egyébként a teljes játék, ami meg ugye egy ilyen akció RPG, hát mondhatjuk azt talán, hogy Diablo klón volt, de hogy egy teljesen normális teljes játék volt. Aztán még SSD-t is lehetett nyerni a guruval, erre egyébként abszolút nem emlékszem, hogy volt benne ilyen, de hogy ez egy tényleg, tehát hogy ez egy jól sikerült szám volt, és arra emlékszem, még azért különleges ez, mert hogy ugye ezt az újságot, ugye amikor 20 éves lett az újság, akkor valahogy sikerült elintézni, úgyhogy legyen neki egy óriás plakát kampány hát országszerte, tehát hogy egy csomó helyen az országban a City Light hirdetéseken PC Guru volt, és hirdette, hogy itt az új szám, 20 éves, vegyétek meg, hurrá, hurrá, és ugye most nem akarom magam fényezni, de hogy kitaláltunk mellé egy ilyen tök jó kis gerilla kampányt, mert hogy ugye az volt, hogy ugye csináltunk egy olyan játékot a Facebookon, és ugye 2012-ben azért már nagyon pörgött itthon is a Facebook, hogy azt kértük az emberektől, hogy ugye fényképezzék le magukat mindenhol az országban az óriás plakátokkal, és rakják ki a Facebook falukra, és utána azt a képet, azt ugye osszák meg velünk a mi Facebook csoportunkba, és rengeteg kép készült, és egy csomó ember ugye kirakta a képeket arról, hogy az óriás PC Guru poszterekkel pózolnak, és így gyakorlatilag csináltunk neki egy kis, hát túlzás, de hogy egy kis virálkampányt a 20 éves PC Gurunak, ami egyébként egész jól sült el. Közben Pepe írja, hogy valami szürke külső vinyóra emlékszem, de az nem SSD volt. Nem, azt nem tudom, tehát hogy itt konkrétan 90 gigabájtos SSD-t lehetett nyerni a PC Guruval, méghozzá szürke és kék színben egy HyperX, Kingston HyperX SSD-t, úgyhogy itt van szürke SSD, az tudni, hogy itt SSD-t lehetett nyerni, az fix. Sőt, idővel egyébként lett előfizetés mellé is SSD, arra is emlékszem, de az már 128 gigás volt, és aztán az is Kingston. Uh-huh. És egyébként közben írja egyébként Boldi a chatben, hogy jó kis paparazzó rovatot szerettem még, ugye, aki esetleg nincsen képben, annak tudnia kell, hogy egy időben csináltunk, volt a Levrovba lehetett bekerülni és nyerni azzal, hogy az olvasók különleges helyen fényképezhették le a PC Gurut, és tényleg mindenféle világvárosokból jöttek fotók, és egyrészt, és egyszer volt egy olyan ember, aki konkrétan elvitte magával hegymászáshoz a PC Gurut, és nem emlékszem, hogy melyik hegynek a csúcsán készített egy fotót a PC Guruval, és az egy csodálatos dolog volt, hogy fejből nem emlékszem, hogy melyik hegytetőn készítette, de hogy ott volt a guru a hóban egy csákánnyal, és egy csomó ideig ott néztük, hogy baszki, ez Photoshop, tehát hogy ez nem létezik, hogy valaki felvitte, és tényleg, de nem, az a kép, az a PC guru, az fölment a hegyre, valaki fölvitte magával a hegyre a PC gurut, és lefotózta nekünk, és az egy fantasztikus élmény volt, és igazából már nem emlékszem, hogy mikor kezdtük el ezt a dolgot, hogy küld be egy képet a PC Guruval, de lehet, hogy köze volt egyébként ehhez az akcióhoz, hogy itt kértük először, hogy legyenek közös PC Gurus képek, és lehet, hogy egyébként innen jött az ötlet, hogy aztán legyen az, hogy a Levrovba be lehessen rakni, hogy emberek lefényképezték a nyaralásukon, különleges helyeken a PC Guru magazinukat, úgyhogy ja, Ez volt, ez a harmadik nagy kedvencem, a 20 éves jubileumi PC guru, ami szerintem tényleg egy kivételesen jól sikerült magazin volt. Úgyhogy nagy kedvenc. Megint Az egyik eljössz. első olyan szám, amiért egyébként már ott dolgoztam. Ah, tényleg, mert ugye ez már úgy készült, hogy ugye Miguel már ugye akkor nem volt szerkesztő, és hát ja, egyébként egyik legrosszabb élményem is ehhez az újsághoz kötődik, mert hogy ennél Hát volt nem az, ott hogy hintogatás. amikor készítettük ezt a gurut, és le kellett adni, és a fajnalban ugye még nem voltunk kész, és ekkor volt az, hogy ilyen kvázi pánikrohamot kaptam, hogy basszus, ez az újság soha nem fog elkészülni. Aztán elkészült, csak az élmény nem volt jó, ahogy a szívem ki akart ugrani a mellkasomból. Ja, úgyhogy igen, egyszerre volt csodálatos ez az újság, de az elkészítésének voltak olyan pillanatai, aminek a szervezetem nem örült olyan pontosan. Olyat szerintem én most nem is hoztam így kedvencekből, pedig nem ilyesmi miatt, hogy ne lenne attól még kedvencem, de Ja, mert nagyon stresszes persze. volt, de valahogy egy se került ide hozzám, érdekes az Hát okoz, ami igazából, nálam hogy volt ilyen. nyilván érzed, hogy nagyon szeretem az újságot, és most már így röhögve gondolok vissza arra, hogy akkor ott hajnalban mennyire rosszul voltam, és mennyire pánikoltam, és utána mennyire nem tudtam elaludni, és közel voltam ahhoz, hogy szerintem szívrohamot kapjak, hogy nem tudom, de hogy így utólag visszagondolva, egy 9 év táblatából ez már így gyerekjátéknak tűnik. Úgyhogy abszolút nem rondított bele egyébként az emlékeimbe ez a kis nüansz közjáték. Én jövök? Aha, Én jövök. igen, te jössz. Tehát, hogy te jössz, én utána, te utánad, meg én. Ja. Nem tudom, mennyire látszik, remélem, hogy Most egész látszik. jól, ok, most egész jól. Ez egy... Ennek az érdekessége, ez a Warhammer 2-es szám volt. Mindjárt mondom, 2017 augusztus, csupa augusztus, és még ezt is még augusztus, hiszem, tök érdekes. Na mindegy. Ahhoz Erről képest, azt hogy a gondoltam, hogy... nyár mindig a legbénebb Aha. korszak egy újság, egy Igen. gamer újság életében, ehhez képest sikerült augusztusi számokat kiválasztanod. Igen, és ez egyébként nagyon különös, mert benne is a borítóval van egy érdekes sztori, ugyanis ez pont egy olyan borító volt, amire jól emlékszem, akkor nálunk jelent meg talán először a világon, vagy legalábbis az elsők között. Mert akkor már tudható volt, hogy jön a játék, az egyáltalán nem volt titok, de a Scavennek, ezek a kedves, szimpatikus patkány emberek így a borítón, ők egy régóta ilyen várt faj voltak ebben a programban, ebben a Total War Warhammerben, de valahogy nem jelentették be őket, és így várt velük a Creative Assembly, hogy majd valamikor egyszer leleplezik. És jött ez a nagy leleplezés, és hát lehetett akkor egy olyat, hogy tegyük borítóra őket. De ez nagyon necces volt, mert az embargó az pont a magazin megjelenésének napja volt, talán valami ilyesmi, de még órára is úgy jött ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon ügyesen kellett megoldani, és valahogy végül sikerült, annak ellenére egyébként, hogy nem lehetett például megmutatni a borítót, nem lehetett kirakni régen, ugye mindig megjelentettük, hogy így néz ki az újság, itt nem lehetett megcsinálni, hanem ilyen elpixelezve raktuk ki, meg van verseny volt, vagy ilyen talált ki, hogy mi lesz rajta, és emlékszem, voltak egyébként kitalálta, nagyon vicces volt aki bedobta, hogy szerint ez kavenek lesznek a borítón, mert nagyon várták az emberek. És végül tényleg egyébként sikerült úgy behozni, hogy ez máshol akkor még nem volt, rá is írtuk az nagy betűkkel, hogy így Exkluzív. exkluzív. És ja, és tökre meglepődtem, mert ilyet nem csináltunk korábban, vagy legalábbis amikor volt ilyen, az Wilson alatt volt, és ha jól emlékszem, az talán meg sem tudom mondani, melyik játéknak volt a borítója, amelyik ilyen világexkluzív volt, vagy valami ilyesmi, de hogy ez nagyon-nagyon ritka volt, és az sem volt talán ekkora szó. Azt hiszem, valamelyik sniper játék volt, Ghost Warrior, valami. És azok se rosszak, de hogy nem ekkora a vodmegy történet, mint egy Warhammer, és annak, hogy ez sikerült, marhára örültem, és egyébként főleg annak, hogy nem szivárgott ki, hogy nem volt vele probléma. Plusz a Car Mechanic Simulator 2015 volt a teljes Oh, játékban, a John Bart John Bart őrületes nagy nagy örömeim. kedvence. Igen, és ez tulajdonképpen tényleg csak emiatt egy nagyon jó emlék, ezt meg lehetett csinálni, mert amúgy ez az árt, ez már akkor mindenhol volt. Ez került végül Ebből az most semmi. újságba. Aha, na most egy picit jobb, igen. Tehát, hogy ez És nem ezt a mindenhol kutya látszódott, mármint, hogy az mindenhol mindenhol, az kikerült. Sőt, azt hiszem, hogy azt ajánlották először, mert az volt a PC Gamernek talán a borítója, és a PC Gamer csak pár, nem tudom, egy héttel vagy kettővel hamarabb jött ki, tehát hogy az se volt azért annyira rossz árt, és készült is azt hiszem olyan verzió, csak ott ültünk, és néztük, hogy nem lehetnétek mégis inkább a Skavenek, és akkor valahogy rádumáltuk a forgalmazót, aki persze nyilván rádumálta a kiadót, ami szólt a csapatnak, szóval ez egy ilyen eléggé hosszadalmas folyamat ilyenkor. De ma már örültem egyébként, hogy úgy sikerült, és igenis egy nyári szem. Más különlegesség úgy nincsen benne egyébként, bár azt megmutatom, hogy ki lehet hajtani. Á, ugye ez is És egy lesz dupla még... borító volt. Ez is egy szép megyet, bocsánat, hogy megmutattam a mikrofont, remélem, hogy senki nem kapott igen, fülgyulladást, de igenis egy dupla borító volt, és ezeket egyébként nagyon, nagyon-nagyon-nagyon szerettük, vagy hát én szerettem, annak ellenére, hogy annyira nem jó egyébként a tukaportot csinálsz, mert az azt jelenti, hogy nincsen a B4-en hirdetés. Tehát, hogy ez, ennek van egy Hát ilyen... de ekkoriban soha nem volt már a B4-en hirdetés szerintem, tehát hogy Hát, volt, de... Ja. közben igen, Pepe, csocsó mögött nem a makó látszik a Mass Effectből, hanem egy Dirt Rally Igen, standi ez egy van rally mögötte. autó. Ez egy rally autó, és ez a Dirt Rally-nak a standije, tehát konkrétan egy ilyen Duplát marketing anyag, igazából. amit benyúlt ez a csávó magának, és ezzel takarja el lakását, hogy ne látszódjon. Konkrétan itt erről van szó. Igen, próbálok valami minimális teret biztosítani magamnak. Egyébként ezeket használjuk Krisszel a videóinkban, Ja, úgyhogy ezeket szoktuk magunk mögé igen. tenni Azt nem tudom, a hogy CNC egyébként, videókban. hogy igen, tehát hogy jó, ha tudjátok, hogy Krisz és Csocsó egyébként 3 héttel ezelőtt elindították a CNC-t a YouTube-on, ami konkrétan ugye a Krisz és Csocsó YouTube csatorna, ahol ezzel játszunk, videókat készítenek, és eddig már volt 2 darab epizód, úgyhogy ha valaki lemaradt róla, akkor miután végeztünk természetesen, maradjatok velünk, utána lehet menni a YouTube-ra, és nézzétek meg, mert egyébként tök viccesek lettek. Boldi kérdezte egyébként még a chatben, hogy a gurus póló megvan-e még, mert neki sajnos nincsen, de az nagyon állat volt az első verzió, ugye, amit rajzoltattunk. Konkrétan ugye volt egy póló verseny, ahol megkértük az olvasókat, hogy tervezze nekünk PC gurus pólót, és tényleg volt egy annyira jó grafika a kontrollerrel kezében ülő Buddha PC guru logóval, hogy az feketére nyomtatva egyébként zseniálisan jó volt, és nekem sincsen már meg az a pólóm, de emlékszem, hogy addig hordtam, amíg el nem kopott konkrétan, rongyossá hordtam azt a pólót, nagyon szerettem. És még Miguel írta egyébként a chatben azt is, hogy ő valószínűleg még a jubileumi számnak a készítésében valamennyire részt vett, de hogy a lapleadáskor talán már nem volt ott. Én igazából Akkor biztosan voltak. erre már emlékszem 100%-ban, hogy ez hogy történt, de simán elképzelhető, hogy Miguel még valamennyire részt vett egyébként a 20 éves jubileumi számnak az elkészítésében, de hogy ennek már 9 éve, úgyhogy én egész egyszerűen nem emlékszem, hogy akkor mi volt pontosan, Azt csak... hiszem, hogy a rovatának egy részét ő leadta, vagy az egészet, és Aha. úgy ment el, és utána maradt, mert emlékszem, hogy amikor bementem, akkor már az új csapat volt, amikor készült el. Igen. És alapvetően nem volt ott, de munkája volt benne, ebben én is biztos Na, vagyok. Most nincs itt mellettem akkor. Te egyébként még az fiatal újság. vagy, te még emlékszel ezekre a dolgokra. Az én agyamból az olyan jelentéktelen dolgok, mint hogy Miguel dolgozott, ezek már így Egyébként elpárologtak. nehéz, nagyon sok mindent én is, tehát vannak olyan dolgok, amiket elfelejtek. Például a múltkor, amikor megkérdeztettél, hogy voltak jó meg rossz emlékek, akkor így ültem egy ideig, és így tisztára befagytam, mert így most beugranak emlékek, de így sem minden. Tehát egy csomó dolog van, amire egy Jézus cikket írtam, ezen játszottam, ez volt, ezt nem álmodtam, szent ég. Vannak ilyenek egyébként, ilyen dolgok. Na, de muti, Na, te bejössz, nem? kide, ja, én jövök, igen. Közben Miguel az igazságot bepötyögte a csehbe, és kiderült, hogy már nem volt ott, mert kitúrtad. Konkrétan. Úgyhogy ennyi történt. Nehéz volt, de kilöktem, igen. Ó, a legós. Az én egy következő én következő nagy kedvencem egyébként ez a PC Guru, méghozzá 2013-04-es szám, és ez azért volt egyébként, nyilván egyébként azért volt nagy kedvencem, mert ugye a Lego Marvel játékról írtunk benne, ami akkoriban nagy szám volt, hiszen ez volt az első olyan Lego játék, amiben Marvel figurák is voltak, és ez volt egyébként az első olyan PC guru, aminek dupla borítója volt. Tehát, hogy ez volt szerintem az, aminek olyan artwork volt az elején és a hátán, ami összefüggött, És igaz, hogy ezt korábban azt hiszem lehozta a Game Informer, de hogy ez annyira, annyira jól sikerült artworkon egyébként, hogy ezt én akkoriban mindenképpen szerettem volna az újságra rátenni. És arra emlékszem, hogy először a nem akarta a kiadó, hogy dupla borító legyen, úgyhogy ilyen emlékszem rá, hogy konkrétan szerintem napokat töltöttünk azzal, hogy valahogy az összes szuperhőst rávarázsoljuk az első borítóra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt az artworköt, ezt megkaptuk akkorában, mint egy felhőkarcoló. Tehát, hogy ilyen elképesztően nagyban, iszonyatosan jó minőségű PSD volt, amiben léjelek voltak egymáson. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kaptunk egy JPG-t, vagy egy TIFF-et, és annyi, hanem ez egy layeres PSD volt, Photoshop file, amin konkrétan minden egyes karaktert külön lehetett mozgatni. Nem csak azokat, akik az előső borítón vannak, de azokat is, akik a hátsó borítón. És ezért játszottunk azzal, hogy megpróbáltuk őket elhelyezni egy borítón, viszont ez az Istennek nem sikerült, és sehogy nem nézett ki jól a borító, amit telezsúfoltunk Lego Marvel szuperhősökkel, úgyhogy eljött az a pont, ahol így valahogy sikerült elérni, hogy mégis dupla borító legyen, és hogy ez egyébként a tényleg remek artwork, ez így kifeszítve itt legyen a PC guru elején és a hátán. És hogyha egyébként nem csalnak az emlékeim, akkor tényleg ez volt. Ez volt az első olyan borító, aminél ezt a megoldást alkalmaztuk, és borzasztóan boldog voltam, hogy ezt sikerült megoldanunk. Egyrészt azért, mert nyilván hatalmas nagy Marvel rajongó vagyok, már akkor is az voltam, hatalmas nagy Lego rajongó voltam akkor is, és ez számomra egy óriási, óriási nagy siker volt egyébként, hogy ezt sikerült megoldani. Volt még egyébként, nyilván írtunk magáról a játékról, azt szerintem én írtam, illetve készült mellé egy interjú is, hogyha jól emlékszem, azt talán Wilson készítette, vagy azt hiszem elküldhettük nekik a kérdéseinket, de mindjárt az a lényeg, hogy tudom, hogy ez Wilsonnak a rovatában volt, hiszen egy előzetes volt, és mellette egyébként olyan tesztek voltak még a játékban, azaz, hogy az újságban, mint a Bioshock Infinite, az új SimCity, meg a StarCraft 2, úgyhogy ez is egy kifejezetten jól sikerült magazin volt, nem csak a borítója volt jó, de hogy a tartalom is tökre rendben volt, és a Supreme Commander 2 volt a teljes játék, ami ugye egy elég király stratégiai játék volt, úgyhogy ez a magazin is azért szerepel egyébként a listámon, mert egyrészt a borító, meg hogy tényleg tartalmas volt, és ezt egyébként annyira szeretem, ezt az újságot, hogy ez ki van a falamon is bekeretezve. Ugyanis azokból a PC Guru magazinokból, amiket nagyon sokat dolgoztam, és nagyon szerettem őket, azoknak levágtam konkrétan a borítóját, és beraktam őket IKEA-s képkeretbe, és mind a mai napig ki vannak a falamon, látom is őket ott a lakásnak a másik részén. Úgyhogy nagyon szeretem ezt az újságot. Közben egyébként Pepe kérdezte, hogy dolgoztunk-e együtt a GameStar-os kollégákkal, lehet, hogy volt már a kérdés, akkor sorry, és szerintem, mármint, hogy konkrétan így együtt én legalábbis nem dolgoztam velük, szerintem Csocsó sem dolgozott velük, viszont nyilván egy csomó helyen megfordultunk együtt GameStar-os kollégákkal, tehát hogy én például voltam sajtóutakon GameStar-os kollégákkal, volt, amikor egy GameStar-ossal együtt aludtam egy hotel szobában, tehát hogy ilyen dolgok is történtek, és tényleg, tehát hogy emlékszem például, hogy a God of War-nak a bemutató, tehát amikor először lehetett kipróbálni a God of War-nak az első 3 óráját, akkor például a Pacával voltam közös sajtóúton, meg hogy különböző rendezvényeken is dolgoztunk azért ugye együtt GameStar-os emberekkel, például biztos vagyok benne, hogy Mazurral biztos volt olyan rendezvény, ahol valahol valamilyen módon kooperáltunk, tehát hogy újságot én konkrétan nem készítettem egyetlen egy GameStar-os emberrel sem, emlékeim szerint nem, de hogy így nyilván volt köztünk kapocs, hiszen egy szakmában dolgoztunk, és vannak egyébként régi GameStar-os arcok, akikkel egyébként mind a mai napig jobban vagyok, például Dave, szóval voltak azért összefonódások a két magazin munkatársai között. Ha jól sejtem, ismételten. Igen, ismét te következel. Srácok, egyelőre nem tudok nektek egyébként képet mutatni, közben mond, a chatben szeretnék az emberek, hogy mutassam meg a falon kint lévő PC gurus borítókat, de hogy sajnos erre ebben a jelen pillanatban nincsen lehetőség, de azt el tudom árulni, hogy jelenleg három darab borító van kint a falon bekeretezve. Korábban több volt, csak aztán kellett a hely a legóknak, úgyhogy levettem kettőt az ötből, úgyhogy most csak három van fenn, és ebből egyet már megmutattam, egyet pedig még meg fogok mutatni, úgyhogy maradjatok velünk, izgalmas dolgok jönnek még, de most Csocsó fog újabb borítót mutatni, és közben egyébként Miguel felidézte a chatben azt a sztorit, amikor Miguel, azt mondjam, tehát, hogy Miguel és Mazur ugye szivatták egymást a PC gurunak és a GameStar-nak az online felületein, ahol konkrétan arról cikkeztek, hogy a másik milyen rosszul neveli a gyerekét, mert hogy játszanak a Civilization-nek azt hiszem az ötödik részével, és egy csomóan nem értették, hogy ez valójában csak egy poén volt. Mindenki komolyan vette. De hogy ez jó volt, az vicces volt. Cím is röhelyes volt, tehát az a gondolat címe, hogy erőszakos videójátékok nevelik a GameStar főszerkesztőnek gyerekeit. És akkor volt egy fotó, ami egyértelműen készült, hogy Mazur és a gyerekek állnak ott. Tehát, és nem ment át a poén, tehát hogy olyan szinten, konkrétan már ellenségessé váltott a hangulat a kommentekben, meg utána a fórumon is, és konkrétan meg kell magyarázni embereknek, hogy poén, nem még... Ráadásul ugye azt hiszem össze voltak linkelve ezek a cikkek. A GameStar is megjelent, hogy ugyanilyen Miguelről, de amikor emlékszem a címére. Megtaláltam egyébként a cikket, úgyhogy berakom a chatbe. Tehát, hogy itt van az ominózus cikk, ami a PC guru jelent meg. Igen, hát ez egy... megvannak még? Igen, ott vannak. 103 komment van, hát szerintem idén összesen nem volt 103 komment a PC Guru online-on, úgyhogy igen, ez egy legendás időszak volt. Voltak, tehát hogy ebből is látszik, hogy azért alapvetően azért nem voltunk mi ellenségek a GameStar-osokkal, és ez egy tök jó pofa sztori volt, amit tényleg sajnos az olvasók nem találtak sokan olyan szórakoztatónak, és konkrétan meg kellett magyarázni, hogy mi ez. És igen, írja egyébként Miguel közben a chatben, hogy egyszerre ment ki a GameStar Online-ra és a PC Guru Online-ra a két cikk, csak a nevek tértek el benne. Úgyhogy, ja, tehát hogy ez egy legendás prank volt, ami nem sült el tökéletesen, azt hiszem. Ezben érdekes dolgot találtam az egyik újságban, lehet előfizetni, ha valaki. Semmi nem látszik belőle, mert szétégeti a kamerát, de hogy ez egy csekk, igazából ez egy sárga csekk, amit mindig behúztunk az újságba, és ezzel biztatva az embereket arra, hogy sárga csekken fizessenek elő a magazinra. Na, hát a következő nálam ismételten egy kicsit ilyen szentimentálisabb darab lesz, igyekszem úgy, hogy lássátok. Watch Dogs 2, erről én írtam a tesztet. Igen, a tesztet igen, de ez még jóval korábbi, ez egy előzetes. Akkor ez szóval. És ismételtre nyári szám. Kaptunk egy raidet, méghozzá Sirius-tól, nem kevés, 300 ember érkezett, úgyhogy légy szíves, húzd ki magad, és legyél szórakoztató, ne úgy, mint az eddigi másfél órában, hanem most már tényleg legyél szórakoztató. Sziasztok! Őrületesen hatalmas, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Viktornak nagyon szépen köszönöm a raidet, azt hiszem it's a first, mert hogy azt hiszem Viktor életében először most raidelte a csatornát, úgyhogy borzasztóan boldog vagyok. Hatalmas szeretettel üdvözlök egyébként mindenkit, akit most ért be hozzánk, és gyorsan elmondom egyébként, hogy mi történik. Ugye Csocsóval meg én magam is egy időben ugye a PC Guru magazinnak, a nyomtatott PC Guru magazinnak a szerkesztői, illetve főszerkesztői voltunk, és most konkrétan egy ilyen nosztalgiás estét tartunk, aminek a keretében mind a ketten arról beszélünk, hogy melyek voltak azok a PC Guru magazinok, amik közel állnak a szívünkhöz, és megmutatjuk ezeket az újságokat, és sztorizgatunk róluk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és remélem, hogy jól fogytok szórakozni. Csocsó, mutasd a következő magazint, ami közel áll a szívedhez. Na hát kérem szépen, ez a 2016 júliusi szám, Watch Dogs 2-vel címlapom, ami egyébként nem lett egy annyira nagyon kiemelkedő játék, de abban az időben a Watch Dogs 1-hez képest nagyon tényleg sokkal jobb lesz, mert ott azért valljuk be, volt tovább fejlődni sajnos. De igen, nem azért érdekes egyébként ez a lap. Amúgy te írtad pont, említette is, hogy te írtad egyébként a tesztet, nem emlékszem, mennyit kapott a kettő, de ami 70 körül. Igen, igazán, tehát hogy szerintem a kettő játékmenet szempontjából sokkal jobb játék volt, mint az első, viszont engem borzasztóan irritáltak a karakterek benne, tehát hogy annyira túltolták ezeket a hipster, nagyon fura, nagyon furcsán beszélő, rosszul szinkronizált karaktereket, hogy engem az így kizökkentett a játékból. Tehát, hogy a Watch Dogs 2 szerintem játékmenet szempontjából tök jó volt, tele volt popkulturális utalásokkal, szórakoztató volt, csak a szereplőket ne kellett volna benne hallgatni. Tehát, hogy emlékszem, hogy azt hiszem a cikkben volt egy olyan mondat, amiben azt írtam, hogy legszívesebben szívlapáttal vágtam volna őket pofán, mikor megszólaltak. Tehát, hogy nekem amiatt nem tetszett az a játék, hogy ilyen borzasztóan túl volt tolva ez az alteros vonal. És tényleg, tehát, hogy arra emlékszem, hogy a karaktereknek a szinkronhangja az ettől egyik ilyen irritáló volt konkrétan. Ez még adja, hogy a szinkronhang, ahogyan viselkedtek. Tehát én a történetek után nem emlékszem, de arra igen, hogy nem értettem, hogy ezek az emberek mi a fenét művelnek is. Ezért már az első rész is egy gyökérség volt a sztori szempontjából. Ez így pont így van. Amikor Aiden, vagy hogy hívták a főszereplőt? Igen, Aiden. Ugye meghal az unokahúga az ő hibájából, és oda megy a kislány, és nem a te hibád volt, Aiden. A fenéket nem a te hibád volt. Amit bűnözőként rángatta bele a gyereket, tehát szörnyű volt. De mindegy, és ezt még tudták tetőzni a kettőben hülyeségekkel, de már nem is emlékszem a sztorira. Mindegy, nagyon furcsa egy játék volt. Viszont amikor ez készült, akkor még ezt nem tudtuk, viszont a borító szerintem egész jó volt, az árt nekünk nagyon tetszett, és azért választottuk ezt. De amiatt nekem ez az újság egy szép emlék, hogy ekkor voltam azt hiszem fél éve főszerkesztője lapnak, és azért amikor az ember egy ilyen feladatot elvállal úgy, hogy korábban nem volt efféle feladatköre, vagy ilyen tapasztalata, kell egy idő, már túl vagyok rajta egyébként kétszeresen is, köszönöm, lészek, tehát üdvözlöm. De hogy akkor az ember eljut egy olyan pontra, hogy így egy ilyen learning curve van. Tehát, hogy meg kell tanulnod bizonyos dolgokat, még ha tudod is őket, hogy olyan használatot jól. És ez elején baromi stresszes, és elég nehéz. És ez volt az első lapszámmal, azt éreztem, hogy ez így összeállt. Tehát az, amit én elképzeltem, az, amit én szerettem volna, az, amit ott a csapattal abban az időben meg akartunk valósítani, tehát nem csak én, hanem nyilván mindannyian, az ennél a magazinnál állt össze először. És ez egy baromi jó érzés volt, egyébként minden más is, tehát hogyha most csak a tartalmat nézem, volt benne például egy GeForce GTX 1070 teszt, ami akkoriban tök nagy szám volt, szerintem nálunk volt először ilyen hardware teszt, ez egy nagy dolog volt abban az időben. Akkor volt benne mobil ajánló például, kicsit bővítettük a repertoárt, volt benne E3 mellékelet, ez pont ez az alapszám, ugye mi beszéltünk, hogy júliusban rengeteg E3-as cikk van, készült hozzá, hát ez nem biztos, hogy nagyon látszik, hogy fog, de egy ilyen teljesen új dizájn csináltuk akkoriban az E3-nak, ez már Petinek a munkája volt, tehát ő volt az, aki kitalálta, hogy jó, akkor legyen ott az E3 pecsét, legyenek fönt azonos, tehát próbáltunk egy ilyen mellékletet csinálni a lapon belül ennek, ami szerintem egész jól sült el, és egyébként nem a mi ötletünk volt, a régi grupban voltak az egyébként. Igen, hát ez egy tradíció volt konkrétan a PC Gurunál. De egy időben ez elmaradt. És igen, tudom, hogy mindig ugyanaz a dizájn volt használva. Igen, és én attól nagyon hülyét kaptam, és akkor meg lett módosítva, és szerintem egy valamira jó, és tömör újság lett rengeteg dologgal, és ez volt az első alkalom, hogy így úgy álltam fel a lapzárta után, vagy hát leginkább azután, hogy megérkezett az újság, itt nem úgy a GTX teszt. Tehát most ezen lehet, hogy sokaknak ez nagyon vicces lesz, hogy így néz ki egy hardware teszt, de abban az időben egyébként ez még volt, hogy az emberek újságban hardware-ekről olvastak. Na és egyébként 4 oldalas. A GTX teszt? Jézus Isten. Hát figyelj, rengeteg olyan táblázatokból lehetett tanulni, és akkoriban még lehetett mit elmondani ezekről. Tehát ez is tök fontos volt, legalábbis én úgy gondoltam, hogyha már hardvereket tesztünk, akkor ne úgy teszteljük, hogy beraktam és szépen világít a videókártya ajánlott, hanem úgy, hogy legyen ott, hogy mit tud ez, és egyébként a referenciát. Ha futott rajta a kod? Ha futott? Igen. 60 FPS. Elindult rajta. Melyik volt? Az egy? A konzolos sport. Igen. Hát nem tudom, de a PS4-en jól megy. De egyet szóval, hogy ezek tök jó dolgok voltak, és marha örültem, hogy ez megvalósult, és minden szempontból olyan lett, amilyennek gondoltam. Úgyhogy ez ebből, és egyébként nagyon érdekes, hogy most ugyanerről a nyárról fog következni nálam még több újság, mert na, ez a korszak, és szerintem ez volt az aranykor, a csocsó aranykor, igaz? Mondhatjuk. De most te mutass valami jót a népeknek, mert elalszom. Na, az én következő kedvencem az 2013/06, ami megint egy nyári szám, tehát hogy megint sikerült egy nyári PC gurút kiválasztani, és egyébként ez az a PC guru, a három közül, ami kim van a falamon is, mint kép egy keretben, ugyanis itt ebben az újságban a nagy szám az a GTA 5-nek az előzetese volt, tehát hogy gyakorlatilag azt hiszem fél évvel jártunk itt a GTA 5 konzolos verziójának a megjelenése előtt, és őrületes hype övezte értelemszerűen a GTA 5-nek az érkezését, és mindig nagy szó volt, amikor lehetett róla írni, hogy kiderültek róla új dolgok, hogy mi lesz a játékban, hogy alakul, és ugye ebben a számban egy kifejezetten nagy, exkluzív, hatoldalas előzetes volt, mindenféle érdekes információkkal, és arra emlékszem, hogy ezt a borítót, ezt nagyon sokáig reszeltük. És én úgy gondolom egyébként, hogy ez egy kifejezetten jól sikerült PC guru borító. Jól látható a logó, annak ellenére is belógott a karakterek feje, tök jól el lehetett helyezni magának a játéknak a logóját, tehát hogy kiemelt helyen van az, hogy ebben az újságban ugye a GTA 5-ről van szó. Itt a kép alján még így látszanak az érdekes részletek, hogy egyébként a hőseink kép egy tartóból szedik ki a bankrabláshoz használt gépfegyvereket, és ilyen egészen visszafogottan jelenítettük meg egyébként, hogy milyen további tartalmak vannak egyébként az újságban. Tök jó teljes játék volt mellé egyébként a Rochard, uh-huh, ami ugye egy platformel játék volt, és abszolút soha nem volt ilyen őrületesen nagy siker, de hogy maga a játék az egy ilyen teljesen jól sikerült platformer volt, és tök jó tesztek is voltak egyébként az újságban, tehát hogy ebben volt a Remember Me, ebben volt a Last of Us tesztem, amit mind a mai napig az egyik legjobb PC gurus tesztemnek tartok. Benne volt például a Cola Juarez Gunslinger, az biztos, hogy Chris írta például, és egyébként ez az újság azért is mérföldkő a PC guru életében, mert ebben szerepelt egyébként a Dömös Zsuzsinak, Lore-nak az első tesztje, méghozzá a The Incredible Adventures of Van Helsing. Arról ő írta a tesztet, és konkrétan innentől datálható az, hogy én a Zsuzsival együtt dolgozom, és egyébként ez így van mind a mai napig, hiszen a Zsuzsi a kolléganőm a 24.hu-nál, ahol most is dolgozom, és itt konkrétan 2013 júniusában kezdődött a mi közös munkát, tehát hogy gyakorlatilag most már 8 éve, hogy Zsuzsinak elindult az újságírói karrierje, és elég sokra vitte egyébként, tehát hogy ezért is fontos ez az újság, de hogy ami miatt nekem nagyon-nagyon fontos egyébként, és jó emlék, egyrészt ugye itt volt benne a Last of Us, de hogy tudom, hogy borzasztóan sokat dolgoztunk a dizájnerrel, Petivel azon, hogy ez a borító, ez tényleg ütős legyen, és így utólag visszanézve, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár nem egy ilyen elképesztően látványos kép ez, tehát hogy nem egy ilyen nagyon mozgalmas sárkánnyal, tűzzel, harccal, fegyverrel, de hogy rajta van, akkor már mindenki tudta, hogy ezek nagyon fontos karakterek, tényleg sikerült jól elhelyezni a logót, és Például a PC gurulógót is megcsináltuk úgy, hogy emlékeztessen egyébként a GTA 5 logóban lévő ötösre, aminek ugye a háttere az ilyen pénznyomatszerű, és egyszer csak így kitaláltuk, hogy csináljuk már meg a PC gurulógót is ilyenre. Tehát, hogy ennek a számnak a borítóján nagyon jó volt dolgozni, és arra emlékszem egyébként, hogy több artworköt is kaptunk, tehát hogy nem egy képet kaptunk, hanem többet, és így tényleg nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogyha már a GTA 5-ről szól az újság, a GTA 5-tel akarjuk eladni ezt a PC Guru magazint, akkor ez tényleg legyen emlékezetes. És igen. És szerintem tényleg jól sikerült az egyik kedvenc borítóm abból az időszakból, mikor én voltam a PC Gurunak a főszerkesztője, és ezért is szerepel egyébként kin a szobámnak a falán keretben, mert hogy ez tényleg egy abszolút emlékezetes újság volt az életemben, és mind a mai napig nyilván a kedvenceim közé tartozik, ezért is beszélünk róla ebben a streamben. És most leesett. Na, szóval ez volt az én következő kedvencem, úgyhogy most megint te jössz. Na, hát én egy másik 16-os számot fogok mutatni. Erről már beszélgettünk korábban. Ó, az a legendás Star Citizen-es PC guru. Igen. Így van. Na hát ennél, hogyha valaki is nem ette az előző streamet, akkor röviden összefoglalom, megint csak nem volt borító. És eléggé gáz, amikor az ember úgy van, hogy már a leadás előtti héten van, vagy azt hiszem, hogy talán ugye kedden volt a labzárt, és ez valahogy csütörtökön vagy pénteken történt az előző héten, hogy már így tudtuk, hogy Star Citizen kéne, hogy legyen az előzetes, vagy valami, amit be tudunk mutatni augusztusban, hogy nézzétek, érdekesség, akkor már volt róla egy csomó info, a Squadron 42-ről is már lehetett beszélni, ugye elkészültek ezek a videók, amik kb. A játékban azóta is csak annyi van, ugye, hogy a híres sztárok, mint Gary Oldman, meg Gillian Anderson szerepelnek benne, és hát így Chris írt róla egy előzetes, sőt, egyébként az előzeteshez készült egy szerintem nekem nagy kedvenc feature is, amin az összes akkor éppen megvásárolható űrhajót a Star Citizenben, mert ugye ebben a játékban lehet venni űrhajókat valós pénzért egyébként, azokat belezsúfoltuk egy ilyen kétoldalas összeállításba, és mindegyikhez le volt írva, hogy nagyjából milyen űrhajó. Ezt kigyártotta, melyik in-game cég, mert ugye egy csomó ilyenek vannak, hogy Anvil Aerospace, meg Xian, meg nem tudom, ilyen teljesen kitalált dolgok, és az, hogy milyen típusú hajó, tehát voltak szállítók, fregattok, könnyű vadászok, és így tovább. Na igen, nem, de nem volt borító. Ami volt, és sajnos ez most elég sötét lesz egyébként itt, de megpróbálom megmutatni, ez itt egy ilyen fölrobbant űrhajónak a szélvédője. Igazából ez egy hosszú kinyújtott kép, egy ilyen űrcsatát jelenít meg. Ha ki nyomtatásban nézed, egész korrektan néz ki, de ezt adták, hogy ezt tudják adni borítónak. És így ürtünk ott, hogy hát ez így... Ez egy katasztrófa. Készült több verzió, és amikor úgy néz ki, mint valami, nem tudom, borzasztó autóbaleset, mert ugye benzúmolsz, és hogy adod ezt el embereknek? Na akkor jött a megváltás, hogy volt egy e-mail, ami ennek a cégnek, akkoriban még nem is Cloud Imperial Games-nek hívták, hanem valami más volt a neve, azt hiszem Robert Space Industries volt, az ottani PRS, aki egyébként egy nagyon régi veterán PR ember a szakmájában, ő csinálta többek között a Wing Commander-nek a kommunikációját is. És volt egy telefonszám, és így egy ilyen lesz, ami lesz alapon így rácsörögtem, bét akkor ott ütmertem, és mondtam, hogy hát mennyi az idő, nem is este volt. Hát, Délelőtt volt az Egyesült Államokban, igen. És akkor fölhívtam, és a legnagyobb meglepetésemre a csávó felvette. De eléggé meg volt lepve, amikor így beleszól, hogy hello, és akkor elmondom, hogy hát én ki vagyok, és honnan nézi, és leveleztünk, és így igen, persze, és akkor elmondtam neki tök összintén, hogy figyelj, nem emlékszem sose nevére, mindegy, hogy az van, hogy nincsen borítónk, amit adtatok, az nem alkalmas újságra, van-e bármi, ami igen. És én egyszer csak egy legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy igen, képzeld el, a múltkor fotózták be Mark Hamillt, és az ő karakteréből csináltak egy hatalmas ilyen plakátot, CGI az egész, amit felhasznált ugyan a PC-gamer, csak az arcát tették borítóra, úgyhogy sisakban van. De hogy nekik van olyan képük, ami nincsen sisakban, és az egész ember ott van. És így mondtam, hogy hát át tudod küldeni? Ja persze, és átküldött egy ilyen, azt hiszem, hogy Megán küldte, egy több tucat gigabájt. És emlékszem, elindítok a letöltés, és hazamentünk, hogy ez majd lejön. És másnap, amikor megnéztem, itt teljesen leesett az állam, mert ez egyébként egészen elképesztően szuper kép volt benne, durván VR-es, tehát mindent lehet venni, vissza lehet tenni, erről már ugye volt szó itt korábban a beszélgetésben, és végül sikerült ezt a szerintem nagyon szuper képet borítóra tenni, ami azért volt nekem egy nagy öröm, mert én nagyon szeretem, mikor valamilyen problémát lehet megoldani, és amikor valamit, tehát elakadsz valamiben, és megpróbálsz így úgy közelíteni a problémához, hogy jó, de hogyan lehetne ezt mégis megoldani, hogy hogyan lehetne megkerülni. És ez pontosan egy ilyen helyzet volt, amikor ez sikerült, és én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ez egyáltalán lett, plusz egyébként hozzá kell tenni, hogy Enemy Front teljes játék volt, ami egy nem kimondottan szuper második világháborús FPS, de egy korrekt játék, és akkoriban az konkrétan 9000 forintért rendtek a Steamen, úgyhogy nagy büszkén rájöttem, hogy 9000 forint értékben van, és egyébként ez igaz is volt, nem is lehetett máshogy kapni ezt a cuccot. És egyébként is tök jó cikkek voltak ebben is, tehát volt benne például egy gamerszékekről szóló anyag, ami... Hát az nagyon izgalmasan hangzik, gamerszékekről szóló cikk, azt... Kényelmes? Nem kényelmes? Oké. Okay. Most csak viccelek egyébként, biztos, hogy nagyon jó gamerszékes cikk, tehát hogy így... Az igazság az amúgy, hogy... A világ legjobb gamerszékes cikke. Ja, az, hogy mi az érdekes, hogy egy különböző... Hát a gamerszékek. A gamerszékek amúgy érdekesek. Jó, hát nem vágok közbe többet, pont szépen, tényleg. De na mindegy, hát igazából ennyi a lényege, és már örültem, hogy ez végül elkészült, és igazából mindegyik képet fel tudtuk benne használni. Úgyhogy... Ja, hát ennyi, nagyon nincs más mögötte, de annak nagyon örültem, hogy ez így ebben a formában meg tudott valósulni, és hogy végül tényleg lett egy... Ja igen, még egy érdekesség. Ez a kedves PR-es ember mondta, hogy nekik annyira tetszik, hogy elkérték a borítót, ilyen, hát ilyen fal méretben, mert mondták, hogy ki szeretnék rakni, tehát azt akarják, hogy az egyik falukon ez legyen az irodában. Végül nem tudom, hogy ez megvalósult-e, mert arról képet nem mondtam, mert küld képet, aztán nem küldött, de eljutott hozzájuk, úgyhogy ők nagyon örültek neki egyébként, és konkrétan kérték, hogy tudtok küldeni egy ekkora, nem tudom, valami 3x2 méter, bazi nagy verziót kértek belőle. Igen, igen. És akkor mert az árt akkora volt, ezért Peti mondta, meg lehetett csinálni. A széthúzta akkorába az egészet, igen. Úgyhogy tök érdekes volt. Egyébként az mindig nagy, mindig nagy élmény volt, mikor az ember látta, hogy a PC Guru-nak a magazinnak a borítója egyébként így megjelenik. Ott van a fejlesztőknél. Tehát, hogy én arra emlékszem például, ugye, hogy talán volt olyan CD Projekt Redes videó, ahol a falon látszik, hogy ott van a PC Guru, meg talán emlékszem, hogy voltunk olyan kiállításon, ahol szintén ugye a játék mutatták, hogy mennyire sokan foglalkoztak ugye a játék, hogy mennyi magazinnek a címlapjára kikerült az adott videójáték, és szerintem ott is láttunk olyan képeket, ami látszódott egyébként, hogy a fejlesztők elbüszkélkednek vele, hogy konkrétan a PC Guru magazinnak a borítójára is kikerült az ő játékuk, tehát hogy az mindig jó érzés volt látni, hogy a mi munkánk egyébként eljutott konkrétan a fejlesztőkhöz, és örültek annak, hogy a játékuk tényleg ott volt egy print magazinnak a borítóján, és közben Fordragon írja, hogy a CD Projekt székházában is van PC Guru kiállítva, azt hiszem, és én is így emlékszem. Lehet, hogy ma már nincs, ezt nem tudom biztosan mondani, de biztos, hogy volt egy olyan időszak a CD Projekt életében, amikor azt hiszem a bejáratuk mellett volt egy ilyen, ilyen display, ahol kiállították a borítókat, amik a játékukról szóltak, és azok között biztos, hogy volt PC Guru magazin. Ja. Bizony. Egyébként, hogy ez mindig jót tett a kis szívemnek, mikor látszódott, hogy a PC Guru eljutott helyekre, hogy úgy mondjam. És nem csak egy hegynek a csúcsára, hanem a fejlesztőkhöz is. Ja, igen. Én jövök. Őszinte leszek, nekem ez az utolsó, amit kiválasztottam, és ez egy 2010/7-es szám, tehát hogy ez az utolsó olyan szám, aminek gyűlöletes dizájnja volt, mert ugye ezután jött a 2010/8-as, viszont ettől függetlenül Annak ellenére, hogy belül ez az újság nem nézett ki jól, most belenézek újra, és hát baszki, ez tényleg nem nézett ki jól. Szóval annak ellenére, hogy ez az újság kívül nem nézett ki jól, az, hogy belül nem nézett ki jól, kívül tök jól nézett ki. Tehát, hogy az XCOM FPS-nek az egyik artwork-je van a címlapon, és ez egy kifejezetten érdekes artwork. Tehát, hogy a játék valójában nem lett annyira jó, mint amennyire reméltük, hogy jó lesz, vagy mint amennyire például ez az... ebben a formában meg se jelent. Tehát, hogy egy teljesen átalakult. Ráadásul, tényleg. Tehát, hogy nem volt jó, de hogy ez a borító szerintem jól sikerült, és azért is nagy szerelmem, mert ez az egyetlen PC-gurú borító, aminek ott vagyok a címlapján egyébként, mert hogy ebben a számban volt a Katonák voltunk cikk, és meg talán már a videó is elkészült, nem, talán aztán a videó ebben a számban még nem volt benne, csak a cikk, és hogy ott vagyunk, ott van az alján ugye a Katonák voltunk cikknek a promója, és hogy én vagyok ott az a figura katonai egyenruhában a képen, úgyhogy ez volt az a PC guru, ahol címlapsrác lettem, és erre mind a mai napig egyébként roppant mód büszke vagyok természetesen, hogy én is kikerülhettem a PC gurunak a címlapjára, és nyilván azért is fontos ez a szám konkrétan, mert hogy ugye ebben született meg Miguelnek az a cikke, ami a Katonák voltunk hát háromnapos kiképzésünkről szólt, amikor elmentünk ugye Szentendrére, beálltunk katonának, és így megpróbáltuk kitalálni, hogy a rengeteg FPS és mindenféle más videójáték után milyen lehet egyébként az életben katonának lenni, és nem vagyok biztos benne, hogy egyébként ezt sikerült megtudnunk, de ettől függetlenül nagyon jól szórakoztunk, és ugye erről készült egy több oldalas cikk, ami bekerült ebbe az újságba egyrészt, és készült ugye erről egy legendás videó is, amit mind a mai napig imádunk visszanézni, és büszkék vagyunk rá, és tényleg, tehát, hogy még belül is ilyen, tehát, hogy ennek az XCOM játéknak ilyen elképesztően izgalmas és különleges artworkjei voltak. És sajnos tényleg a végeredmény az nem ilyen lett, én emlékszem, hogy én teszteltem ezt a játékot, nem volt véresen rossz, de hogy különösebben jónak sem mondanám, és most keresem egyébként benne, hogy hol van ez a Katonák voltunk cikk, és közben kénytelen vagyok szembesülni ezzel a szörnyűséges dizájnnal. Azt megnézed, Bét, hogy az előzetest kiírta, azt hiszem, hogy ez az enyém, ha jól emlékszem. Igen, megnézem. Ha meg tud erősíteni, akkor igaz lesz az, amire emlékszem vele kapcsolatban. Igen, ezt az előzetest, ezt tényleg te írtad. Mert emlékszem, ez volt az, hogy Miguel belengedte, hogy lehet, hogy lesz egy címlapos előzetes. Bocsánat, hogy körbevágok. Hülyeséget mondtam, nem ebben a számban volt a cikk, ebben a számban már konkrétan a videó volt a DVD mellékleten. 20 perces teljes változat a DVD-n. Tehát, hogy nem ebben volt a cikk, az az előző számban volt a cikk, ebben, ennek a magazinnak a DVD mellékletén volt konkrétan a 20 perces Katonák voltunk film. Igen, bocsánat, tévedtem, régen volt. Több mint 10 éve. Szóval igen, ezért kerültem én a címlapra. Szia Peti, szia fiatal Peti. De jó vékony voltál. Na mindegy. Szóval én ezért szerettem ezt a borítót, mert hogy egyébként ez tényleg jól sikerült, és most mondd el azt, amit mondani akartál az előzetessel kapcsolatban. Én csak annyi volt, hogy ugye Miguel mondta, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen, én marhán rögültem neki, és így nagyon-nagyon a végéig csúszott. Tehát valami, azt hiszem, hogy egy kevesebb, mint egy hét volt a lapzártáig, mire megjött, hogy tényleg lesz képanyag, és tényleg ez lesz a borítón. Amivel az volt a probléma, hogy képanyag jött, info nem jött. Volt, azt hiszem, hogy kb. Egy néhány paragrafusnyi ilyen PL duma arról, hogy mi lesz ez a játék, és összes többit úgy kellett összevadászni ilyen szerte szétszórulott interjúkból, itt-ott fórumbejegyzésekből, képek alapján. Hát ezt megírni, komolyan mondom, hogy nem merném visszaolvasni, hogy miről szól ez a cikk, és aztán persze idővel kiderült, hogy a játékfejlesztése tényleg trókusan rossz ütemben haladt. Lehetséges, hogy nélkül dolgoztak alatt, sem tudtak sokkal többet abból, hogy mi a fene lesz ebből az egészből, mint ahogy mi. De emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nehéz szülés volt az a cikk. Aztán végül Miguel nem panaszkodott miatt, én mondtam is neki, hogy hát nézd, mondom. Hát én most belenéztem, szerintem szar, de... Biztos nem a sajátodat olvasod? Nem. Tehát, hogy olyan, mint a többi cikked volt. Tehát, hogy így ránéztem, két bekezdés, és mindent értek. Igen, ezért is volt, hogy nem is olvastad, csak beleraktad. No, így van, így befolyattam, jó lesz az. Tehát, mind, én ezen már nem tudok javítani, mindig ezt olvasod, mondtam. Olvasod, mindig is olvasod. Azok a másik. Közben... Közben... Címen nem jöttünk. Szóval közben Miguel írta a chatbe, hogy most volt 10 éve a katonák voltunk. Nem, mert hogy 2010-ben volt a katonák voltunk, most meg 2021 van, tehát hogy 11 éve volt, Miguel, öregebb vagy, mint gondolnád, az, az igazság. Meg én is, meg mindenki más is. Tehát, hogy igen, 11 évvel ezelőtt valamikor tavasszal, nyár elején voltunk ugye a Szentendrén, a laktanyában, és hát emlékszem, hogy egyébként hiába volt nyár, vagy május, vagy nem is tudom pontosan, hogy volt ez, de valószínűleg inkább május volt az, és hát kifogtunk egy olyan időszakot, amikor mondjuk pont azt hiszem két napig esett az eső, úgyhogy a legjobb időben voltunk katonák, tehát hogy legalább ezt a saras élményt sikerült kifognunk belőle. Úgyhogy nekem ez volt, ez a 2010 per 7-es szám volt az utolsó, amit kiválogattam a gyűjteményemből, úgyhogy hát szerintem legyen az, hogy még te mutatsz még egyet, és akkor utána meg megkérdezzük a nézőket, hogy esetleg valakinek vannak-e kérdései, akár bármivel kapcsolatban igazából, és akkor utána válaszolunk a mindenféle kérdésekre. Úgyhogy mutasd az utolsó PC Guru borítót, ami közel áll a szívedhez. Az utolsó PC Guru borító azért különleges nálam, mert ezután már csak egy gurút dolgoztam, azt hiszem, vagy talán kettőn, de annál, mintha a megjelenésénél nem is lettem volna a lapnál. És ez volt az utolsó, amire így nagyon-nagyon azt mondtam, hogy tökre összeállt, és nagyon szép emlék, hogy elkészült, plusz szuper teljes játékot szereztünk hozzá, amire mai napig tényleg büszke vagyok, hogy összejött. Ez a lapszám. Hát ezt a tesztet én írtam. Ja nem, bocs, azt hittem, ez már a teszt. Ja nem. Ja nem, nem, nem, nem, nem. A te munkád. Biztos? Biztos. Írtam előzetest az Assassin's Creed Odyssey-ről. Most figyelj, mindjárt fellapozom, de ugyanmégszem. Mert hogy azt hittem, hirtelen azt hittem, hogy az Origins tesz van a borító, mert hogy azt én írtam, emlékszem, nem, Párizs felé egy repülőn, fun fact, hogy emlékszem, hogy na, én írtam, nem emlékszem erre a cikkre, sajnálom, de arra emlékszem, hogy amikor az Assassin's Creed Origins-ről kellett neked tesztet írnom, akkor azt Párizs felé egy repülőn írtam meg, hogy mert hogy éppen mentünk, azt hiszem a Sony-nak a Playday nevezetű rendezvényére, vagy nem, lehet, hogy nem Playday volt, de hogy egy Sony rendezvényre Párizs mentünk. Tessék? Nem Párizsban volt? De. Nem az volt, ahol a Dreamerrel mentetek. Igen. És ez konkrétan ezt a igen, emlékszem, hogy ezt a repülőn írtam meg. Mindegy. De hogy ennek semmi köze ez az újsághoz, meg ez a borítóhoz, de hogy igen, akkor én írtam előzetest az Odysseyről, akkor ez egy, az biztos, hogy egy zseniális cikk volt egyébként. Nem emlékszem egyetlen szavára sem. Nem olvastam be. Egyébként az az érdekes, hogy tényleg nagyon furcsa ez, hogy az embereknek mennyire mi ugrik be és mi nem. Tehát nekem is komplet magazinokat, a sztorikat felejtettem el, de néha azért úgy rám törnek, főleg amikor így olvasom ezeket. És ennél a lapszemben volt az, hogy én itt már így éreztem, hogy hív a vadon, szóval... hogy ennyi volt? Kipörgött a PC Guru? De még az utolsó sajtóutam az például ez volt, amikor megnézhettem a Metro Exodus című játékot, amit egyébként én nagyon szeretek, szerintem szuper lett a Metro Exodus, és Londonba mehettem ki, és játszottam is vele, Xboxokon lehetett játszani vele, akkor még ugye a One X volt így a legerősebb gép, és azon futott valahogy szegény játékben, elég szenvedős volt, de készült interjú is, meg minden, és baromi nagy élmény volt, mert egyszer tök jó játék volt, és azt éreztem, hogy így, a cikk is ugye helyére került, minden cikk jó volt benne, tehát egyébként Assassin's Creed is nagyon jó volt benne, mert emlékszem egyébként rá, tehát nem emlékszem ebből olyanra, hogy valami így húztam volna a számat, mert azért mindig mindegyiknél volt olyan, hogy éreztem, hogy ez a cikk mondjuk gyengébb, vagy ezt azt mondjuk már nem úgy csinálnám, de ez így valahogy úgy nagyon passzolt, és különösen tetszett nekem végül is az, hogy a borító itt is ugye dupla borító volt, és persze mondhatjuk, hogy azért, hogy nyilván, ahogy már beszéltük, nem jó, mert akkor nincsen B4 hirdetés, és az üzleti szerintem. 2018, mit mondtál, mikor volt ez? 18. Ez 18. Hát szerintem akkor évek óta nem volt a B4-en sem B4. Ez nem igaz, hát előbb is volt itt, de mindegy, nem ez a lényeg, azért gyakrabban már nem volt. Értem. De ami tök jó dolog, igen, az a teljes játék volt, ami a Shadow Tactics címet viseli. Nem tudom, hogy erre ki emlékszik, talán a chatben lesz olyan player, akivel azt tudom mondani, hogy ez egy valami jó játék volt. Ez egy, hát ha a Commandos című játék megvan, meg a Commandos 2, akkor azt képzeljétek el, csak ilyen Shogun korszak Japánban, talán azt hiszem, hogy 3D-ben, baromi jó kritikákat kapott ez a cucc egyébként. A Dedeliknek volt az alkotása, és a Mimi Productions csináltak, akkor nem emlékszem, hogy bármi mást letettek volna az asztalra, de egy baromi jó játék volt, ami ebben az időben egy tök drága volt. És az sikerült a kiad... Mit jelent? Amikor megjelent, akkor volt azt hiszem 10 ezer forint, tehát 30 vagy 40 eurós cím volt, és amikor ez az újság kijött, akkor került kb. 25-30-ba ez is. De ez egy jó játékként került annyi, vagy talán 20-ba, nem tudom, de hogy tényleg ez úgy került annyiba, hogy ez egy frankó játék volt, amit mindenki... Közben kiderült, hogy a Desperados 3-ot is ők csinálták, ami egyébként tökéletesen passzol ehhez a... Mármint, hogy a stílusában hasonló. Igen, hasonló műfaj, és baromi jó lett a játék, és nagyon örültem neki, hogy sikerült amúgy ledílelni, hogy ez legyen teljes játék, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban csomagokban lehetett venni játékokat, és ez így nem lett volna a része, és valahogy mégis kitárgyaltuk, hogy legyen része. És végül belement a kiadó, a részébe lehetett sem annak, és így megtoltuk vele ezt a júliusi lapszámot, ami benne volt az E3, benne volt az Odyssey előzetes, ami ezt baromi jó ártot kaptunk, akkor még azt hiszem, baromi jó volt a cikk. Volt benne a Metro Exodus, és nem is emlékszem, azt nézem, hogy volt benne Crew Test, Computex beszámolóznak, az is éven volt, Inquisitor Test, arra is emlékszem, illetve Wreckfest Test, a Wreckfest az a játék, amit John Bartnak a... Vigyelj, én arról tudtam, mikor írtam először, azt hiszem 2012-ben. Nagyon régen, még akkor Next Card Game címen adták szegény programot, két befutcsolt Kickstarter-e volt talán, csak egy nem tudom, hogy nagyon-nagyon furcsa volt, és végül lett oda, végre elkészült. És még a PlayStation Plus játék lett belőle idén. Aha. Most májusban. Igen, ez a május. Game Pass-ban is sok. Ráadásul, tehát hogy most már... Egyébként nagyon vicces, hogy a Game Pass-ban van, akartunk Miguel játszani, John Mark, Miguel, meg én, meg Dester barátok, hogy összeülünk, és aztán vele nem tudtunk, mert hiába volt, hogy a Game Pass-ben PC-s, nem oldották meg, hogy a szerverek lássák egymást, és így nem lehetett rendesen játszani vele. Úgyhogy mi ültünk a Steam-es szervereken, Miguel megnézte a hót üres Game Pass szervereket, és ennyi volt a közös játék. Na, hát én igazán, közben 2Divar feliratkozott rám, amit nagyon szépen szeretném megköszönni, bocsánat, hogy a szabadba bágok, de hogy a feliratkozásokat azt mindig meg kell köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, csodálatos vagy, remélem, hogy jól fogsz szórakozni itt a streamek alkalmával. És tényleg bocsánat, meg tőled pedig bocsánatot kérek, Csocsó, hogy közbevágtam, ne haragudj, de hogy a feliratkozók... Igazából pont a végére értem. Pont a végére értem. Na, akkor viszont ez volt a PC guru, nem, a Csocsó és Bét kedvenc PC Guru magazinjai stream külön kiadás, a Nosztalgia, PC Guru Nosztalgia kiadás, és akkor most jutottunk el ahhoz a részhez, hogyha esetleg bárkinek van bármilyen kérdése egyébként, akár az újságkészítéssel, vagy csak úgy általán a PC Guruval kapcsolatban, az jöhet a chatbe, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni a kérdésekre, és Tomi már is kérdez, nem PC guruhoz kapcsolódik, de az a kérdés, hogy tetszett-e a Resident Evil Village neked? Nekem? Neked. Én nem játszottam a Village-el sajnos Na, még, hát, úgyhogy nem tudok iratkozni. A világ legrövidebb válasza, Csocsó nem játszott még a Resi 8-al, úgyhogy... Úgyhogy akkor ezt a kérdést túl is jutottunk rajta ezzel a dolgon, és közben jött egy olyan kérdés, hogy a legfontosabb kérdés, annyi kódot hogy a fenébe tudtatok belerakni? Mármint, hogy játékkódot? Gondolom játékkódot. Mármint, hogy Steam kódot. Ez lehet a kérdés, nem? Nem vagyok kifejtett, egy boldig kifejtett pontosan. Hogy játékkód matricát hogy tudtunk annyit belerakni. De hogy ugye... Manuálisan ragasztották, azt hiszem. De nem. De hogy várjunk csak. Tehát, hogy egy idő után ugye ez úgy működött, hogy... megvan! Tehát, hogy én tudom, hogy működött ez. Tehát, hogy ez úgy működött, hogy ugye bekerült-e a kód, egy kód az újságba, amit aztán be lehetett váltani a PC Guru online-on, és megkaptad a PC Guru online a Steam kódot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy leadtunk egy Excel táblát a nyomdának, és a nyomdánál van egy gép, ami miután kinyomtatta az újságokat, minden egyes kódnak nyomtatott egy cetlit, és jött az újság, és így beleragasztották. Tehát, hogy azt nem kézzel ragaszgották az újságba, hanem hál' Istennek manapság már ott tart a nyomda technológia, hogyha leadsz egy Excel táblát a nyomdának, akkor azt ők szépen rá tudják ragasztani matricákra, és miután kinyomtották az újságot, és összeragasztották, utána konkrétan egy gép így végigvegy rajta, és szépen beragaszgatja az újságba a matricákat. Tehát, hogy hál' Istennek már tényleg a nyomdában egy csomó mindent meg tudnak oldani, ami... Volt valami, amit újra kellett ragasztani, csak erre nem emlékszem, hogy mi volt. Hát ez nem alattam történt, ez biztos. Nem alattad valami DVD-s ügy volt, aminél újra kellett. Ja, hát olyan volt, hogy újra kellett nyomni a DVD-t, valami volt. Igen, de az meg egyértelmű, hogy a Krisz hibája volt, tehát, hogy nekem nem volt közöm hozzá nyilvánvalóan. A főszerkesztő sosem hibás, ez tudható. Közben Bryce kérdezi, hogy melyik a kedvenc GameStar számot, Csocsó. Nekem az utolsó volt. Most csak viccelek nyilván, de hogy most egy hirtelen nem tudok felgézni egyébként kedvenc GameStar számomat, de Csocsó, te ments meg a helyzetet, légy szíves. Nekem van, még pedig a 2003 júliusi vagy augusztusi lesz, az az újság, ahol egyszerre volt még akkor létezett gamer, én nekem az volt akkor a újság, amit olvastam elsőben, volt Guru is, mert talán, de nem vagyok biztos, és volt a GameStar, és mindegyik írt a Half-Life 2-ről. De a GameStar volt, amelyik valahogy sokkal több képet rakott bele, és kevesebb szöveggel ugyan, de baromira élveztem, hogy fellapozhattam akkor, és gyönyörködtem a Half-Life 2 bárni arcában, ami ügynőzött kitába, és akkor azt hittem, hogy ez a legrealisztikusabb dolog, mert hogy ügyel a csáv, vagy géppisztoly, vagy kifordul, amit egy szerencsétlen, és ennél gyönyörűbb játék a világon, így imádtam. Szóval az volt a kedvenc GameStar lapszámom, de volt egyébként náluk egy-két szerintem nagyon, nagyon jó pofa lapszám, de emlékszem, hogy volt egyszer egy Doom 3 előzetesük, ami ilyen hands-on alapján készült, és abban már olyan dolog benne voltak, amiket csak sokkal később lehetett így a játék, mikor láttuk a játékot, például emlékszem, hogy konkrétan leírták a játék elején lévő egyik ilyen dolgot, hogyha rálépsz egy ilyen platformra, akkor legurulnak ilyen fém rutak, amik csak arra jók, hogy mutassák, hogy játékban van fizika, melyik nem jössz rá. Na például ezek jó pofák voltak, de arra emlékszem, hogy az is olyan 2003 elejé napszám lesz, talán március. És nem, van... lényegtelen valójában, hát kit érdekel a GameStar, nem már. Na, viccelek természetesen továbbra is, mielőtt bárki komolyan venné azt, ami itt elhangzik. Közben egyébként így volt az ujjam. Szóval, van olyan kérdés, hogy melyik volt a kedvenc tesztetek, amit a másik írt? Na tessék, Csocsó, te kezdesz. Én addig megpróbálom felidézni bármelyik cikkedet, de adj egy kis előnyt nekem. Melyik volt a kedvenc teszted, amit én írtam? Szerintem az Arkham City volt. Nekem az ugrik így vissza, illetve az Assassin's Creed-ből talán a kettő. De várjál, elnézést, ez nem is teszt volt, az előzetes volt. A legendás Assassin's Creed 2 előzetes azzal a borítóval, mikor kibasztunk a GameStar-ról, igen. De azok emlékszem, azok nagyon jól összerakott cikkek voltak. Különösen ezért emlékszem tényleg az Arkham City-re. Most nem tudnék bele konkrétan fejlőzni a dolgokat, de nagyon jó szerkezete volt. Köszönöm szépen. Ebben a nagyszerű újságban jelent meg ez a nagyszerű teszt. Szóval... Mondjad. Nem, mondjad. Egyébként... Hát ez, hogy igazából szerintem majdnem mindegyik cikk jó volt, tehát én nem emlékszem, hogy mindegyik volna jó. Ó, Istenem. De például a még hirtelen beugrik pont, amiről beszélgettünk a Watch Dogs 2-n, az például viccesre volt írva, ami nekem kifejezetten tetszett. Ott volt a Fallout 4, amire szintén emlékszem, ami nagyon késve adtad le ugyan, de abban tökre benne volt az a fajta csalódottság, amit éreztem a játékében. És nem volt egy leírva, hogy rinja, szóra a játék, tehát nem ez volt benne, de ugyanígy olvastam átütt olvasóként, hogy valaki, aki rajongóként ül ezért a játék, és ad rá 80%-at, mert alapvetően egy grandiózus jó játék. Nem volt rossz játék. Mégsem érzed azt, hogy így wow. Ja, hát egyébként most eszembe jutott egyébként a Fallout 4, és emlékszem, hogy amilyen nálam ilyen borzasztó csalódás volt, hogy így Fallout 4, amiben az első fél órában kapsz egy Power Armort és Gatling-t, tehát hogy így mi és a pöcsön? úgy indult a cikk, mert emlékszem, hogy mész az utcán, és egyszer csak ott egy Power Armor, és kinyírsz vele két deszkot. És hogy igen, ezt megírod, én... hogy így ezzel indult, és ülsz, és nem érted, hogy mi történik. Igen, az szörnyű volt, az igen, tehát hogy ez... És hogy ez kizökkent, és mekkor, és emlékszem, ezzel indult ez volt az elején. Úgyhogy én ezeket mondanám. Én nekem, ami így rögtön beugrik elsőre, szerintem az a Need for Speed Hot Pursuit. Ami ami azért volt, mert hogy Csocsónak nagyon-nagyon rövid idő állt a rendelkezésére, hogy azt a cikket elkészítse, mert nagyjából szerintem az utolsó utáni pillanatban kaptuk meg a játékot. És milyen játékot? És annak ellenére egyébként, hogy ez egy nem volt egy könnyű feladat, egy olyan cikk érkezett be, ami egyébként szerintem teljesen rendben volt, és nem is nagyon kellett vele foglalkozni, tehát hogy nem kellett átírni, meg nem volt vele semmi probléma, és tudom, hogy megragadt bennem az, hogy egyébként rád lehet bízni ilyen feladatokat, amik szűk határidővel kell egyébként nagy terjedelemben cikkeket írni, és tudom, hogy biztos, hogy ez az, ami megragad bennem, hogy csocsúra rá lehet bízni ilyen dolgokat, és a körülmények ellenére egyébként szerintem az egy tök jó cikk volt. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy ezt nem mindenkivel lehetett megcsinálni a APC guru stábjából, hogy tényleg nagyon szűk határidővel adtál neki egy olyan, egy komoly, és talán ez címlapsztori is volt, most nem vagyok biztos. Címlapsztori volt, és van hozzá egy sztorim, vagy hát igazából kettő, nem tudom, hogy ezeket szerintem neked, mert nyilván beszéltük már privátban, de egy nagy nyilvánosság nem tudja, most már megtudja. Hogy annak az volt a különleges, hogy a játékot úgy kaptuk meg, hogy Xboxon, egy debug Xboxon volt, tehát ez ugye az a fejlesztő készlet, ami nem lehet internetre kötni, nem tudott patchelni, és igazából egy preview disk volt én szerintem, mert úgy nézett ki a játék, hogy beraktad, nem lehetett benne karriert játszani, hanem mindent odaadott azonnal, tehát az volt ugye a gameplay, hogy minden elérhető, ki is írta az elején, hogy ez a játék, így meg így mindent kicsit próbálni, írja a szuper cikket, köszi, tehát ez volt a játék elején, és így fújtam, mi a fene. És ráadásul a maga a kód nem volt jó, mert úgy nézett ki, hogy kontrollerrel lehetett játszani, és nem vicc, egy másodperces latency volt a kontrollerrel. Tehát úgy játszottam, hogyha megnyomtam az egyik analóg kart, meg elhúztam, vagy ilyesmi, akkor rá kellett számolnom fejben majdnem egy másodpercet, vagy lehet ott talán többet is, hogy tudjam, hogy működik a játék. Az volt az egyetlen szerencsé, hogy maga a Hot Pursuit egy borzasztó egyszerű játék volt. Tehát hogy nem úgy, hogy nem rossz, de hogy a maga módja egy nagyon arcade, nagyon egyszerű valami, hogy neki mész valami, nem történik semmi, mert beveszed így is, úgyis a kanyart. És hát baromi megsemmisítő érzés volt ezzel így játszani, nagyon nem volt jó ez a program. És a cikk pedig úgy készült, ez tényleg ez egy halál vicces, és nem annyira vagyok rá egyébként büszke erre a történetre, de elmesélem én tanulságos, hogy figyeljetek, gyerekek. Nagyon nehezen tudtam rávenni magamat, hogy megírjam. Én nem nagyon késtem cikkekkel, talán egy vagy két alkalom volt, de hogy nem szoktam nagyon, és ott az volt bennem, hogy így úristen, hát én ezt nem tudom, hogy fogom megírni. A franc akar ezzel foglalkozni, tényleg tréja, a verzió is, négy oldal, extrában nem tudom, mit írok. És elmentem egy barátommal úgymond világot látni, aki áthívott magához. Hát, és hát dolgoztál volna. Egyébként nem azért mentem, de elkezdett ugye különböző koktélokat készíteni, neki ez volt a speciálitása, és hát elég sok koktél elfogyott azon a kora estén. Én pedig hazamentem, és így, hát így nem tudom, valami nagyon isteni sugallat, hogy megírtam a cikket, majd elküldtem neked, és elmentem aludni. És másnap reggel ez így nekem meg se volt, tehát így elfelejtettem, hogy ez volt, így fölkelek, mondom, mi a fene volt, leülök a gép elé, MSN volt még betölt. Bétről tudni kell, hogy ő nem igazán dicsért, tehát ő nem az a fajta ember, aki a pozitív megerősítésben... Az életharc, ne arra gutyatok, az életharc, tehát hogy így dicsérgessen téged az anyukád. Hogy Szeba, ez egész fasza lett, alig kellett belenyúlnom közé, ami ez nem azt jelentette, hogy ide a Pulitzert gecóra. És elküldtem azt a szart, gyorsan meg is nyitottam a levelezést, mert ott van a cikk. Mondom, tényleg, hát én ezt tegnap megírtam. Mondom, el sem olvastam nagyon, tehát jó, hát nyilván akkor átolvastam, de hogy így... És végül úgy ment le, és valamire örültem neki egyébként. És visszaolvasva az a vicces, hogy... Többet kéne részegen írnod, nem? Nem. Nem. Hát ez a vonat már elment. Ez a vonat már elment. Nagyon régen volt, srácok. Fiatal voltál, kellett a... Nem tudom mi. Kellett a lé. Közben jött egyébként egy komolyabb kérdés is, és hogyha jól értem, akkor Bestyén kérdezi, hogy szerintetek a PC guru életben tud maradni online formában? Hát működik, tehát van, úgyhogy innentől kezdve biztos. Na jó, de hogy legyél őszinte. Legyél őszinte a nézővel, hogy szerinted a jelenlegi formájában a PC guru szerinted ez egy ilyen életképes dolog? Nem tudom, mert nem néztem rá soha annyira, hogy ezt meg tudjam állapítani. Az igazság, hogy erről így ennyi idő után, én eljöttem, nem hiszem, hogy etikus lenne nagyon magyaráznom, hogy én mit látok az oldalból. Azt látom, hogy van, azt látom, hogy frissül, innentől kezdve igazából a kiadó dolga, hogy ők ezt hogyan menedzselik, hogy mit látnak benne. Hát a csocsó ilyen politikus forma kerüli a konfliktust, én úgy érzem. Őszinte leszek, mivel mind a ketten meg vagyunk szólítva, én azt gondolom, hogy valószínűleg egyébként lehetne jobban csinálni a PC guru online-t, mint ahogy jelenleg működik, én azt gondolom, hogy nem tudom. Nyilván egyébként szerintem technikailag elképesztően elavult az oldal, és nem igazán felel meg a 2021-es standardeknek, de hogy én tartalom szempontjából, én néha szoktam látogatni, tehát hogy engem még alkalmanként így vissza-visszahúz a nosztalgia, és így rá szoktam pillantani, és azt gondolom, hogy tartalom szempontjából egyébként nem igazán nyújt túl sok egyediséget az oldal, tehát hogy folyamatosan vannak hírek, látom, hogy folyamatosan vannak tesztek, de hogy semmi egyediséget nem vélek föl, nem találok egyébként az online felületen, és nem tudom egyébként, fogalmam sincs egyébként, hogy hányan látogathatják, hányan olvashatják, én abszolút alkalmi látogató vagyok, és így nem nagyon találok ott olyan dolgokat, ami miatt sűrűbben visszanézzék. Nem nagyon olvasok egyébként egyáltalán magyar gamer sajtót úgy általában, tehát hogy az ezzel kapcsolatos információkat azt általában mindenféle külföldi portálokról szerzem be, de hogy tényleg, tehát hogy mivel őrületesen sok ideig dolgoztam a PC Guru magazinon, az online részén annyira nem, de ettől függetlenül még nyilván mindig kötődünk hozzá, mármint hogy én is, meg Csocsó is, nyilván azért beszélünk róla egyébként streamekben is, de hogy így tényleg, tehát hogy így a PC guru létezik, de hogy így nem tudom, szerintem nem igazán van karaktere az online felületnek, és nem igazán van, én életet nem nagyon látok rajta, tehát hogy kommentek egyáltalán nem nagyon vannak a cikkek alatt, a fórum az úgy látszik, hogy még így valami ott történik, de hogy tényleg én az igazán egyedi érdekes tartalmakat hiányolom onnan jelen pillanatban, tehát hogy nekem ez a véleményem egyébként a PC Guru Online-ról jelenleg. Az igazság egyébként szerintem, hogy 2021-ben nagyon egy online oldalnak, főleg hogyha kizárólagosan egy adott területtel foglalkozik, nagyon meg kell találni azt a hangot, amivel elő tud törni, és amiben más nyújtott, mint a többiek. Ha megnézitek, szerintem a legtöbb gamer oldal Magyarországon próbálkozik ebbe az irányba törni, és van karakterük. Hogy ez itt milyen állapotú, mennyire van karakter, azt az olvasókra bízom, de abban biztos vagyok, hogy ebben mindig lehet fejlődni egyébként, és ez tényleg egy olyan dolog, amire nagyon rá kell egyébként feküdni. Tehát, hogyha valaki szeretne online térben érvényesülni, akkor az szerintem, az én tapasztalataim szerint elengedhetetlen, hogy legyen egy íze annak, amit készítesz. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én nagyon sokáig dolgoztam a PC Guru online-on, tehát, hogy én eredetileg egyébként nyilván írtam a labba, mert az online szerkesztőjeként csináltam meg ott igazán a karrieremet. Tehát én annak voltam online koordinátora, sose neveztek online főszerkesztőnek, de szerintem nyugodtan mondtam, hogy kvázi az volt a feladatom, hogy szépen építsem fel a tartalmát, legyen neki egy íze, egy állapot, tehát tényleg egy olyan jól mondta Bét egy karaktere. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Meglátjuk, hogy mi lesz vele. Egy van, tehát ugye azt tudni kell, ugye, hogy nem is tudom mikor, tavaly váltott újra tulajdonost a PC Guru? Igen, tehát, hogy most 2020-ban már mások. Ugye, elnézést, 19-ben talán. 19-ben nem, tehát hogy 2019-ben szűnt meg az újság, 2009 decemberében, és valamikor 2020 tavaszán volt az, hogy, vagy tehát 2020 folyamán Nyáron, igazad Tehát, hogy lesz, valami, igazad tehát, hogy lesz, ez 2020-ban ugye tulajdonost váltott a PC Guru, és ugye gyakorlatilag, tehát, hogy így nem tudom. Nekem igazából a PC Guruval már nagyon, nagyon hosszú ideje konkrétan semmilyen kapcsolatom nincsen. Tényleg néha olvasóként visszanézek, aztán ennyi. És úgy, ezért hogy... beszélünk inkább a múltról alapvetően. Igen, igen, tehát nyilván azért beszélgetünk, hiszen az én professzionális kapcsolatom ugye az újsággal véget ért 7 éve, és utána még külsőben dolgozgattam be, de hogy az is véget ért szerintem 2019 előtt is, mert őszintén szóval nem emlékszem, hogy mikor írtam az utolsó cikkemet a nyomtatott PC Guru magazinba, de hogy, tehát, hogy annak is már biztos, hogy 2 éve, tehát hogy az, a nyomtatott újság, amihez nekem bármi közöm volt, az 2 évvel ezelőtt megszűnt, és nyilván, tehát hogy tényleg is 2014-ben volt az utolsó újság, aminek az elkészítésében bármi szerepem volt, nyilván mi már csak nosztalgiázni tudunk ezen. Úgyhogy, ja, tehát, hogy én tényleg csak olvasóként tudok nyilatkozni a PC Guru-ról, itt pedig már elmondtam, hogy ilyen szempontból mit gondolok róla. Van még esetleg bárki másnak kérdése bármivel kapcsolatban? Még itt vagyunk, gyakorlatilag már 2 órája start ez a stream, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a türelmet, meg mindent, hogy egyébként itt vagytok velünk és néztek, de hogyha nektek még van igényetek rá, hogy beszélgessünk, akkor természetesen mi itt vagyunk. Ehhez tényleg csak az kell, hogy kérdezzetek tőlünk, és tényleg igyekszünk válaszolni. Ha viszont pedig nincsenek kérdések, ez nyilván kiderül másodperceken belül, akkor szerintem lassan majd elbúcsúzunk, és azt gondolom egyébként, hogy nem most volt az utolsó alkalom, hogy Csocsóval közösen beszélgetünk. Nyilván nem mindig csak a PC Guru-ról fogunk beszélgetni, hiszen nem lehet folyamatosan a nosztalgiából élni. Úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy a jövőben egyébként Csocsó megérkezik majd még ide vendégként, és beszélgetünk majd dolgokról, nem tudom, akár videójátékokról, hogyha kipróbálunk valamit, és utána megbeszéljük a véleményünket, vagy nem tudom, tehát hogy vagy csak kitárgyalunk dolgokat, amik történtek a világban, tehát hogy én ezt simán el tudom képzelni, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy Csocsó nem most láttátok itt utoljára, illetve nyilván ne felejtsétek el, hogy Csocsó és Krisz elindították a saját YouTube csatornájukat, a CNC-t, ami ugye a Krisz és Csocsó, ahol gyakorlatilag a régi ezzel játszunkos hagyományokat elevenítik fel, és konkrétan játszanak, és közben ökörködnek, úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy keresse fel a csatornát, és nézze meg a videót. Valakit megkérnék egyébként, hogy dobja be ide a chatbe a linket, mert hogy én fejből nem vágom, és közben Csocsó pedig te készülj fel, mert érkezett egy kérdés kifejezetten neked. Az a kérdés, hogy te még PC-s játékosnak tartod magad, vagy nyitsz a konzolok felé, és ez a kérdés. Hát én már 2008 vagy 2009 óta nyitok a konzolok felé is. Alapvetően PC-n multizni szoktam, hogyha játszom, illetve van játék, akkor játszom PC-n, ami konzolokról mondjuk nem jelenik meg, vagy nem elérhető valamiért. Például stratégiai játék az konzolra annyira nem lett hagyománya, mint amennyire azt a kiadók szerették volna egy időben. De azt kell mondjam, hogy amikor single player játékokról van szó, történet-orientált játékokról van szó, akkor én már inkább konzolra vásárolok, van új generációs konzolom is, tehát én eleve nem bejött szeretem az egyébként. Élet. Hát igen, és megmondom őszintén, én nem is nagyon szeretem ezt a kategorizálást már, hogy PC-s játékos, vagy konzolos játékos, UP játékos. Szerintem... Én sem szeretem, játékos... de szerintem felnőtt ember PC-vel nem bohózkodik. De tényleg azt látom, hogy gamerek vannak, játékosok vannak, és platformok vannak, amik egyébként durván átfednek. Tehát most szóba jött a Game Pass, most előfizetsz a Game Pass-re, Xboxon játszhatod, tehát a franc tudja hány száz játéka, és mert te PC-n ugyanazt megcsinálhatom. De ott van egyébként a PlayStation, azon is egy csomó PS4 játékos kapható PC-re is. Tehát én már nem látom ezt a... Ez régen ment az a... Én még látom. Hát igen, de szerintem ez nem... Nekem is van olyan barátom, aki kőkemény PC-snek vallja magát, és ez így. Én nem szerettem magamat egyikhez se sorolni, mind a kettő egy remek platform, és ide kijátszom azon, amit éppen szeretem. Te csak egy gamer vagy, Csocsó. Vagy gamer. Jaj. Egyébként közben jött itt egy ötlet, hogy legyen nosztalgiával leöntött Mass Effect podcast, meg hogy legyen Mass Effect Legendary Edition podcast, és hát ezt nem tudom én igazából elképzelni, én az ember, akit egész egyszerűen a Mass Effect nem tudott megfogni, pedig próbálkoztam vele lelkesen. De hogy egyébként nyilván, tehát hogy kipróbálhatom egyébként a Mass Effect Legendary Edition-t, aztán meglátjuk, hogy mondjuk így nem is tudom hány év távlatából, több mint 10 év távlatából ez a játék képes-e engem megragadni így közel a 40-hez. Nem látok rá esélyt, de tehetünk egy próbát. Én nem tennék ígéreteket. Nem tennék ígéreteket azzal kapcsolatban, hogy itt lesz Mass Effect Legendary Edition podcast, de ötletnek egyébként nem feltétlenül rossz. Nem tudom, te mit gondolsz, Csocsó, de simán el tudom képzelni, hogy beszélgetünk a Mass Effect Legendary Editionről, nem tudom, tehát lehet, hogy a világ legrövidebb podcastja lesz, hogy sziasztok, nekem nem tetszett, sziasztok, de egy próbát megérhet. Én nem játszottam még a Legendary-vel, be kell valljam, az alapjátékokat én szerettem, nekem szép emlékek, az elsővel nagyon nehezen tudtam elkezdeni játszani, mert borzasztóan vontatottnak éltem meg az elejét. Uh-huh. Többször neki kellett essek, hogy végül átlendüljek a kb. Első 4-5 órán. Én szeretem a Mass Effect-et, de hozzá kell tegyem, hogy és ezzel lehet, hogy most sokat fel fog dühíteni, de én nem gondolom, hogy az a játékmenet, akármelyik Mass Effect-ről legyen is szó, egy mai játékosnak a Witcherek után, vagy egy Horizon után, vagy a God of War után, vagy jó, most oké, akciójátékot mondtam, hogy ez szóval értitek, tehát hogy fejlődött annyit a játékvilág, hogy ma már egy Mass Effect szerintem elég nehézkes játék, és akik a Legendary-t várták, azok olyan emberek, akik rajongók, mint amilyen én is vagyok voltam. Nekünk mindig fog valamit jelenteni ez a játék, de újon a belépőknek szerintem nem annyira nagyon jó ötlet, nehéz lehet. Jöhetnek a kövek. Igen. Dobjátok, törjétek be a képernyőt. Hogy bizonyos játékok hiába voltak régen nagy számok, ma már ne adjátok oda senkinek, mert nem fogják nagyon értékelni. A Mass Effect-től az a véleményem, hogy talán a kettő az, ami még most, mint ilyen shooter, még mindig jó buli lehet, de az egyet, az egy nagyon nehézkes játék már a mai évben. Nem tudom, hogy a Legendary egyébként mennyit változott, azt meg valóban, hogy nem követtem, egy-két videót láttam róla, az alapján korrekt remaster. Lehet, hogy majd megnézzük, nem tudom. Én gondolkodtam rajta, hogy elindítom és megnézem, még nem jutottam el odáig, de mindegy. Közben érkezett egy másik kérdés, ami egyébként érdekes, Macokból kérdező, hogy szerintetek nem lesz értéktelen egy játék, ha bekerül mondjuk a Game Pass-ba, vagy ingyenes lesz? Na? Én egyébként gyorsan azt mondom, hogy én nem gondolom azt. Tehát, hogy szerintem a Game Pass rengeteg fejlesztőnek is jelenthet egyébként kiugrási lehetőséget, hogy emberek megismerjék a játékukat, és én azt gondolom attól, hogy valami bekerül a Game Passba, attól nem lesz értéktelen. Sőt, szerintem igazából ebbe az irányba megyünk. Nagyon lassan, de szerintem abba az irányba haladunk, hogy egy idő után nagyon-nagyon sok játékfejlesztőnek lesz sokkal fontosabb az, hogy bekerüljön a Game Pass-be, mint hogy 60-70 euróért árulják a játékot, és ugye ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag most már minden egyes játék, amit a Microsoft ad ki, az automatikusan megy a Game Pass-be, tehát hogy valójában a Game Pass-nek már magának az értéke is gyakorlatilag minden egyes játékkal egyre nagyobb lesz. És tényleg, tehát, hogy azt nem gondolom, hogy mondjuk egy Halo Infinity az kevesebb játék lesz attól, mert hogy bekerül a Game Pass-be. Vagy gyakorlatilag bármelyik Bethesda játék, ami mostantól meg fog jelenni, az automatikusan konkrétan menni fog a Game Pass-be. Egy játék sem lesz. Az értékén biztos, hogy nem fog az változtatni, hogy a Game Pass-be kerül. Nem gondolom azt, hogy béna játékok kerülnének be a Game Pass-be. Ez már eddig se volt szerintem igaz, és a jövőben ez meg aztán biztos, hogy nem lesz igaz. Én, mint üzleti modelltől félek a Game Pass-tól. Az igazság, hogy amit én ebben látok, az, hogy ez egy előfizetéses modell, ami abba az irányba fogja tolni. Jó, abba az irányba tolhatja, inkább nem mondom, hogy fogja, mert nem állíthatom ezt. De el tudom képzelni, hogy a játékfejlesztőket egy idő után, illetve a kiadókat olyan irányba tolja, hogy a játékaikat úgy tervezzék, hogy ez inkább a mobiljátékokra hasonlítson abból a szempontból, hogy minél tovább elő akar fizetni rájuk. Semmint vásárolni akar játékot, mert ezeknél... Ezt a szolgáltatást el... akarnak nyújtani, nem? Tehát, hogy konkrétan. Az nekem, mint játékos, nem igazán szimpatikus, és szerintem a videójátékok fejlesztőinek művészi kvalitásait sem ezek a szolgáltatás alapú játékok fogják kiszolgálni elsősorban. De azt, hogy egy játék attól kevesebbet érne, mert hozzá lehet férni így is, meg úgy is, azzal nem értek egyet, sőt, az igazság, hogy szerintem a 70-80 eurós dolláros játékárok konkrétan nevetségesek. Főleg úgy, hogy mikor jön ez az eléggé könnyen ellenőrizhetően nem igazán validálható mantra, hogy azért kerül a játék 70-80 euróba, mert több a textúra, meg nagyobb a pálya. Nem, ez nem egész így működik, ez akkor működne így, ha a fejlesztői bérek is ezzel arányosan növekednének, ami ebben az iparágban annyira egyébként nem jellemző. Szóval itt még mindig arról van szó, hogy a játékok eladhatósága jutott el egy olyan pontra, hogy vagy a szolgáltatás irányba megyünk, és megpróbálunk minél több in-game purchase-szel, minél több szolgáltatás előfizetéssel emberektől pénzt venni, mert ugye így működik az üzlet, vagy megpróbáljuk a játékokat minél drágábban értékesíteni. Ez is mind a kettő működő stratégia lehet, más-más közegek felé mozog. Én szerintem egyébként az előfizetéses modell lesz a jövő, nagyon úgy néz ki legalábbis, vagy hát én nem tudom ki, hogy vagytok vele, nekem baromira fáj 70-80 volt játékra kiadni. Tehát egyszerűen nem érzem, hogy az oké, még akkor sem, hogy játék 100 órát nyújt, egyszerűen nagyon drága. Nem, én egyébként, hát ugye erről korábban már ugye sokat beszélgettünk, itt a streamen is, meg már veled is beszélgettem ezt, én azt látom, hogy a Microsoft egyértelműen abba az irányba megy, hogy ők minél több, tehát hogy ők egy videójátékos Netflixet akarnak építeni, mikor kifizetsz egy havidíjat, és azért egyébként ilyen, hát nem azt mondom, hogy végtelen mennyiségű kontentet ajánlanak, de hogy rengeteget, és nem csak a modell megy ebbe az irányba, de hogy a streaming technológiával konkrétan megyünk abba az irányba, hogy nem lesz szükség konkrétan kőkemény hardverre, hogy játszhassunk. Tehát én továbbra is tartom magam ahhoz a dologhoz, hogy szerintem következő Xbox nem lesz. Tehát, hogy tudom, hogy ez még nagyon-nagyon futurisztikusnak hat, de hogy én simán el tudom képzelni, hogy mondjuk 2030-ban már egyszerűen csak egy okos tévé kell majd ahhoz, hogy játszunk, mert hogy streamelni fogunk mindent. Tehát, hogy a mobilon már ott a streaming, PC-re megérkezik a streaming, hamarosan már ugye bétában van, előbb-utóbb meg fog jönni konzolra is, és onnantól fogva hogy mondjuk elérhető lesz tévére, sokkal több játékos fog elérni a Microsoft, és nem lesz szükség egy dedikált hardware ahhoz, hogy játszunk, és emellé lesz egy előfizetéses szolgáltatás, amiben AAA játékok fognak folyamatosan havi, mit tudom én, 10 dollárért elérhetőek lenni. Én ezt látom a jövőnek. Ezzel egy kicsit elkanyarodtunk, de én úgy gondolom, hogy ebben benne van az, hogy egész egyszerűen egy idő után egy csomó fejlesztőnek fontos lesz, hogy ők benne legyenek ebben a szolgáltatásban, mert itt lesznek a játékosok, itt lesznek az emberek, itt lesz a pénz. Nagyon, nagyon ha realisták akarunk lenni, akkor végülis ez nem a jövő, ez a jelen, ez megvalósítható lenne, mert nagyon-nagyon régóta nem valósítható, meg az igazából az internetes infrastruktúrát. De ott megjön az 5G, tehát hogy ezek kézben jönnek. Én azért beszélek 2030-ról, tehát 2021 van, tehát, hogy az 5G, tehát már a technológia is adott, csak nem elterjedt, és még nem megfizethető. Tehát, hogy nyilván egy gigabyte capes 5G-vel nem lehet játszani. De ahogy gyakorlatilag most manapság már rengeteg ugye a végtelen 4G-s előfizetés, úgy ahogy terjedni fog a szolgáltatás, úgy szerintem, tehát hogy eljön az a pont, amikor nem jön vezeték majd a lakásba, hogy már telefon sem jön be vezeték a lakásba, tehát hogy nem jön be internet vezetéken a lakásba, mert ott lesz az 5G, tehát hogy én ezt látom a következő lépcsőfoknak. Addig erre nem is kell várnunk szerintem. Szerintem elég azt megvárni, és ez is azért egy belátható jövő. Tehát ahogy mondtad, az a 10 év azt szerintem korrektnek tűnik, hogy a legtöbb rózsdővezetben mondjuk elérjünk odáig, hogy tényleg ilyen 250 meg 512 megás netek vannak. Az már alkalmas streaming játékra, még ha nem is 4K 120 FPS-sel, de egyébként ahogy a tömörítési járások fejlődnek, úgy ez is javulni fog. Tehát igen, haladunk abba az irányba, maga a lehetőség, mert most a... Persze, tehát hogy a technológia megvan hozzá, csak nem terjedt el, ennyi. Erre várunk, de hogyha ez meg lesz, akkor én sem látom annak nagy létjogosultságát, hogy valaki vegyen egy nem tudom, 1000 dolláros konzolt, mert a mostaniak is röhelyesen sokba kerülnek már, és azért kerülnek ilyen sokba, mert drága hardware kell beléjük, amire előre kellett tervezni, eleve minek, hogyha egyszer ugye ott lesznek a szerverparkok, amelyekben a felhőkapacitással, cloud computinggal olyan lehetőséget is el lehet érni, grafikai szinten, gameplay szinten, fizika és AI szintjén, ami a mostani játékokban nem fejlődik 15 éve. Tehát az nem fejlődés, hogy most már nem tudom, a csávó így nyeklik, mikor elütöm, aztán nem úgy. Ez egy Grand Theft Auto 4-et, a fizika meg a játékmenet ugyanolyan, mint bármelyik mai modern akciójátékban, most egy 2008-as programban beszélünk. Tehát ezek a dolgok, ezek végre fejlődhetnek majd, amikor nem lokális hardware-ről beszélünk, és sokkal intelligensebb rendszerek lesznek. Én azt nagyon várom egyébként, szerintem az lesz a gaming igazi egy előretörése, amikor ezt végre ki lehet használni, de az még tényleg odébb van. Na, ez például szerintem egy tök jó téma lehet egy következő streamre, amiről beszélgethetünk egyébként a videójátékok jövőjéről, hogy hogy látjuk, merre fejlődhet szolgáltatás szempontjából, merre fejlődhet fejlesztés szempontjából. Viszont egyébként nem érkezett közben több kérdés, miközben mi elkanyarodtunk ebben nagyon messzi irányba. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma estére ez a 2,5 órás stream, ez szerintem tökéletes volt így szerda estére, gyakorlatilag 10:30 van. Holnap mindenki dolgozik, legalábbis, hogy mi ketten biztosan. Úgyhogy ez itt a búcsú ideje. Még utoljára egyébként, hogyha vannak ötletek, hogy kitrédeljünk, akkor azt várom a chatben. Én közben szeretném elmondani, hogy legközelebb péntek este lesz nálam stream. Valószínűleg beszélgetős műsor lesz. Csocsó, ti Krisszel mikor készítetek legközelebb, ezzel játszunk videót? Elvileg pénteken, de még nem 100%. Na, tehát hogyha szerencsétek van, akkor hétvégén lehet, hogy lesz új ezzel játszunk epizód is, úgyhogy, hogyha még nem untok minket, akkor lesz mit nézni hétvégén. Szóval tényleg én valószínűleg pénteken jövök, ha minden igaz, akkor szombat reggel lesz Pod of the Morning, meg vasárnap is lesz egyébként stream. A Discord szerveremen ezeket mind szépen meg is fogom osztani majd veletek, hogy mikor mi lesz. Hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor javaslom, hogy tegye meg. És közben Gebbe mondta, hogy Jubiska legyen az, akit régyelünk, és egyáltalán nem látom ennek semmilyen akadályát, úgyhogy el is indítom egyébként a raid visszaszámlálót, és tényleg ez itt az elköszönés pillanata, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Csocsó is bólogat, úgyhogy valószínűleg ő is köszöni, bent akadt már a szó, tényleg úgy gondolom, hogy ez egy tök jó szórakoztató streamre sikerült, egy csomó dolog kiderült, jókat beszélgettünk, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a követéseket, a feliratkozásokat, és biztosak lehettek benne, hogy még találkoztok velem is, meg Csocsóval is. További kellemes szerdő estét. Sziasztok! Sziasztok! Indul a raid!